1. Stefan Komduur. Ja hoor, daar zijn we weer. Goeienacht. Welkom in de wereld van BNN Vara. Ik ben Stefan Komduur en tot 4 uur vannacht reis ik door de wereld en praat ik met Nederlanders die in het buitenland wonen. Ooit hebben ze ons land verlaten om te werken over de grens. De liefde daar misschien gevonden. Ze zijn er in ieder geval gebleven. En ze zijn ook mijn correspondenten. Want met hen bespreek ik het laatste nieuws uit het land. Wat vult de voorpagina daar? En verschillende onderwerpen ook vannacht. Straks na 2 bel ik bijvoorbeeld met China. Want daar lijkt het tijdperk van het kind een beetje voorbij. Liedjes zingen mag niet meer. Zingen kan dus niet meer. Bijles wordt verboden. Gamen mag nog maar een paar uur per week. Wat is er aan de hand? Ik ga bespreken met Mirjam Thieme. Die woont in Beijing en kan ons er alles over vertellen. Verder ga ik het ook kijken naar welke bekende rechtszaken er zijn in andere landen. We hadden deze week in Nederland de start van MH17. De grote rechtszaak hier in Nederland. Belangrijk ook voor ons. Hoe zit dat in andere landen? Welke rechtszaken spelen daar? En nieuws deze week over abortus. Hoe wordt er gedacht in andere landen over abortus? En de woningmarkt. Morgen groot woonprotest in Amsterdam hier in Nederland. Maar ja, hoe is het eigenlijk om als starter de woningmarkt bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland te betreden? Ga je straks allemaal horen. Tot 4 uur hier op NPO Radio 1. En jij mag meepraten en dat doe je in de vorm van je locatie door te geven. Want waar in de wereld luister je naar de wereld van Bier en Vara? Daar ben ik benieuwd naar. Dat doe je in de NPO Radio 1 app. En die download je gratis op je telefoon. Angelo die laat haar weten al mee te luisteren vanuit Turijn in Italië. Goed dat je erbij bent, Angelo. Bob luistert mee vanuit Leeuwarden in Friesland, hier in het Hoge Noorden. En Petra appt dat ze meeluistert vanaf de camping in Zuid-Frankrijk. Nou, dat klinkt goed, Petra. Blijf vooral meeluisteren. De app van Radio 1, die download je gratis op je telefoon. Goed, als jij dat doet, ga ik in gesprek met mijn eerste correspondenten van het eerste half uur van dit programma. We gaan naar Japan, want in Japan woont Julien Villevoix. Goedemorgen voor jou, volgens mij, hè? Goedemorgen. Ja. Een nieuwe stem in ons programma. Een nieuw land ook, Japan. We hadden daar nog nooit iemand zitten. Een nieuwe correspondent. Goed dat je er bent, man. Ja, leuk. Leuk om te doen. Leuk om weer je te spreken. Vertel eens even, waar in Japan zit je eigenlijk? Ik zit in Tokio. Ik zit toevallig nog in quarantaine. Ik heb net een maandje weer even terug in Nederland gezeten. En ik woon hier nu 2 jaar. En ben samen met mijn vrouw verhuisd voor mijn bedrijf. Ik heb een kledingmerk en Japan is mijn grootste markt. Dus ik dacht, laat het in Tokio proberen. Nou, klinkt goed. Wat voor kleding verkoop je of maak je? Ja, mannenkleding gericht op meer luxere segmenten. In Japan houden ze er wel van om geld uit te geven aan de buitenkant. Dus vandaar dat dit misschien een iets betere fit is. En het is, wordt allemaal met de hand gemaakt. Handgeborduurd in India. En ze waarderen die ambacht hier ook enorm. Dus daarom denk ik dat het hier dat het iets beter matcht. Nou goed, en voor ons fijn dat je er naartoe bent vertrokken. Want dan kan je ons wat ins en outs geven over Japan. Ja. Namelijk het laatste nieuws. Laten we even kijken naar de Japanse kranten. Die staan namelijk voor een gedeelte vol met hondenurine. Dat moet je even uitleggen. Ja, Japan staat altijd vol van rare nieuwsfeitjes. En zeker met betrekking tot honden. Het is natuurlijk een heel apart land met honden. Ik heb hier wel eens op straat dat een eigenaar de hond zijn kont afveegde met baby wipes. Dat was voor mij al een soort eye-opener. Maar nu is er weer iets nieuws dat er in het westen van Japan dat er lantaarnpalen om aan het vallen zijn vanwege te lang en te veel geurineerd te zijn. En nu wordt de hondeneigenaar wordt opgeroepen om toch maar binnen hun plasje te laten doen. En dat wekt redelijk wat verontwaardiging daar. En bij mij ook. Het is dus zo, ze plassen eigenlijk te veel tegen die lantaarnpalen. Die vallen op een gegeven moment gewoon om, omdat die grond wordt weggespoeld door alle urine van de honden. Ja, en normaal lopen ze ook nog heel spastisch achter hun hondje aan om het al weg te spoelen met water. Dus ik moest hier wel heel erg om lachen. Ja, en gaan mensen dat echt doen? Is er echt al gehoor aan gegeven om dan maar binnen een soort toilet in te richten voor je eigen hond? Nou, er is ook wel tegengeluid, merk ik hoor, vanuit de hondeneigenaren. Maar ze vragen zich vooral af wat ze nu dan wel mogen en moeten doen. Dus het is nog niet. Het laatste is er nog niet over gezegd. Nee, het laatste is er zeker nog niet over gezegd. Maar nu al goed dat Japan erbij is. Want dit soort nieuwsfeiten heb ik het afgelopen half jaar nog niet uit andere landen in de wereld gehoord. Goed, jullie. En zo meteen praten we verder. We gaan het onder andere hebben over beroemde rechtszaken in Japan. Eerst ga ik nog even naar ons Caribisch deel van ons koninkrijk. Want daar zit Luc Alofs. Bijna al een veteraan eigenlijk van het programma, hè, Luc? Nou, ik voel me nog wel heel jong, hoor. Ja, je bent dus ook nog heel jong, hoor. Maar als je dan met zo'n nieuwe correspondent praat, dan denk ik, nou, Luc, die is er ook al lang bij. Fijn dat je weer te spreken. Hoe is het daar op Aruba? Warm. En dynamisch. Warm en dynamisch. Dat moet je even. Dat zijn twee woorden die moet je uitleggen. Hoe warm is het? Het is een beetje benauwd door het orkaanseizoen. Hè. Dan wordt het hier altijd benauwd. Dan wordt de wind weggezogen. Dus dat zijn hete tijden. Dynamisch, ja, omdat we nog steeds aan het vechten zijn met die coronatoestanden natuurlijk. Hè. Ook op mijn werk, dat je daar voortdurend maatregeltjes op moet loslaten. Ja, je werkt maar op school, hè? Ja, natuurlijk. Nou goed, even het laatste nieuws. Dat gaat niet over corona, ook zouden we daar zo weer over kunnen praten. Het gaat over een geruchtmakende rechtszaak. Want daar is laatste nieuws over gekomen deze week. Ja, nou die geruchtmakende rechtszaak, daar gaan we het zo direct over hebben. Nu zouden we toch eerst het nieuws doen, Stefan? Ja. Ik dacht dat het ook iets met een rechtszaak te maken had. Ja, nee, klopt. Ja, nou dit is nog geen rechtszaak. Ah, maar het goede nieuws is dat hij eraan zit te komen. En het is namelijk, we hebben het een half jaar geleden volgens mij een keer gehad over journalistiek en hoe veilig dat was. En toen heb ik verteld van dat er hier in 2010 een journalist en een televisiemaker was vermoord voor zijn huis bij dag en dauw. En die zaak was nooit opgelost. En nou, dat is de afgelopen paar dagen is dat in een stroomversnelling geraakt. He, die man, Puntje Castro heet hij, Puntje is een bijnaam. En die is dan al bijna 11 jaar overleden. En toen hebben ze in 2019 hebben ze die zaak weer opnieuw heropend. En de afgelopen week hebben ze daar twee aanhoudingen voor gedaan. Het Openbaar Ministerie. Goed nieuws. Dus het lijkt erop dat het allemaal wel oké gaat komen, qua rechtspraak dan. En het Openbaar Ministerie doet een beetje geheimzinnig over wie dat zijn. En dat mag ook, dat vind ik allemaal prima. Maar kennelijk hebben ze dus met allerlei nieuwe technieken, hè, wat zo vaak gebeurt, zaken kunnen heropenen en een stuk verder kunnen komen. En van de eerste persoon die werd opgepakt, was er dan sprake van betrokkenheid. Maar nu lijkt het erop dat ze met de tweede de schutter te pakken hebben. Daar wordt hij van verdacht. Kijk, dat is goed nieuws. Ja, en dat komt omdat ze een stukje verderop, ze vonden een handafdruk met bloed. Een stuk verderop een t-shirtje. En toen zijn ze opnieuw gaan onderzoeken en puzzelen. Dus dat lijkt de goede kant op te gaan. En weten we, nou goed, dit is dus de schutter, maar weten we ook iets meer over die schutter al? Wat is het een politiek gemotiveerde moord? Nee, zeker niet politiek, want dit was helemaal geen politieke journalist. Hij zat meer in een soort showbiz journalistiek, zou ik het bijna noemen. Albert van Linden van Aruba. Zoiets. Ja, vlotte jongen en good looking. er is eigenlijk volstrekt onduidelijk waarom. Wie er een motief zou hebben om hem dit aan te doen. Dat is altijd een enorm raadsel geweest. Dus het is één grote, in nevelen gehuld geheim, wat nou hopelijk ontsluierd gaat worden. Nou goed, en als de sluier langzaam afvalt, dan ga je dat zeker weer hier vertellen in het programma. Dankjewel, Luc. Zometeen een andere grote rechtszaak op Aruba. Ja, eerst nog dit. De eerste plaat. Wat altijd, eerst een Nederlandstalig nummer om een beetje het thuisgevoel te creëren bij mijn correspondenten die over de hele wereld zitten mee te luisteren en meepraten. Tips voor een liedje mag je altijd doorgeven. Hè? Dat kan tot 4 uur vannacht in die NPO Radio 1-app. Maar de hele week ook @StefanKomduur op Twitter en Instagram. En is het Stefan met PH. Daar kan je de hele week tips doorgeven. Cheyenne die wist mij deze week ook te bereiken. Die tipt de Arnhemse R&B-artiest Kimono. Nieuw werk kwam er deze week namelijk van hem uit. Onlangs in de regen. Mooie muziek is vandaag de eerste plaats. Een tip van Cheyenne, dankjewel voor je tip. Tips kan je dus doorgeven, hè? Twitter, Instagram of de Radio 1-app. De keuzes die jij weer maakt, maar het is oké, en Dus meisje, lach aan, spring, word verliefd en dans in de regen. Zacht aan, vind soms verdriet en dans in de regen. Jij kent de pijn en de liefde, jij mixt de hart en de pijn. Jij hebt hier niets te verliezen, jij zoekt niet wie je wilt zijn. De eerste plaat is voor deze Arnhems artiest dus. Kimono hoorde je. En in de regen, dus je denkt, ja, waar komt die naam dan vandaan? Nou ja, echt gewoon van de kimono. Aziatische klededracht, dus zo makkelijk kan het soms zijn. Hé, waar zit je te luisteren in de wereld van Bier en Varen? Laat het me weten in de Radio 1-app. Dat wordt al goed gedaan. Nettie van Steen is er zoals elke week bij. Goed dat je er weer bij bent. Groeten uit Arnhem. Mooi dat je er goed bij, dat je weer erbij zit. Ziet ze zegt, ik luister mee vanuit Barneveld. Ik heb er zin in. Mooi. Erik Kattenkamp zegt, hoi Stefan, we zijn er weer bij vanuit Nijmegen. Succes, Connie en Erik. Luc zegt, goeienacht Stefan, wederom een luisterend oor vanuit 's-Hertogenbosch. Veel succes met de uitzending. Groeten Luc. En Rob, die stuurt al een mooie muziektip door. Laat mij weten waar je zit. Dat doe je in de Radio 1-app. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. En blijf ook vooral luisteren, want we gaan het hebben over beroemde rechtszaken. Deze week stond hier in Nederland in het teken van het groot proces in een rechtszaal. Hier in Nederland begonnen nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 namelijk aan hun spreekrecht. Ruim 90 nabestaanden gaan hier gebruik van maken. En Ria van der Steen die trapte af met een indrukwekkend verhaal. Laten we even luisteren. Maandenlang, iedere nacht, steeds weer opnieuw. Er leek geen eind aan te komen. Ik kan geen afscheid nemen. Ik doe mijn best om het los te laten. Maar zit tegelijkertijd nog vol haatgevoelens en wrok en frustratie en boosheid en angst. Angst voor het niet vinden of het krijgen van gerechtigheid. Boosheid en frustratie voor het niet nemen van de verantwoordelijkheid door de verantwoordelijke. Ik kan alleen een punt achter mijn afscheid zetten. Als ik weet dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun dood ook worden aangewezen als de daders. Daar is mijn hoop op gevestigd in dit proces. Ja, indrukwekkend verhaal van Ria van der Steen. Wat een moed moet, moet je hebben om dit zo te kunnen vertellen. Dit was een belangrijke rechtszaak hier in Nederland die begon. In Frankrijk begon ook een belangrijk proces afgelopen week. Namelijk het proces tegen de terroristen van de aanslagen in Parijs van 2015. Waarbij 129 mensen omkwamen. Indrukwekkende processen waar allemaal veel media-aandacht voor is afgelopen week. Aanleiding voor ons om op zoek te gaan naar grote en bijzondere rechtszaken in andere landen. Door welke zaken werd het land daar in zijn greep gehouden? Of welke zaken spelen daar nog steeds? Ik ga erover praten met mijn correspondenten in Japan en in Aruba. En we beginnen bij jou, Julien, in Japan. Vive voix, nieuw correspondent en meteen al een mooi onderwerp. Goedemorgen nogmaals. Vertel eens, wat is een beroemde rechtszaak in Japan? Nou, de eigenlijk beroemdste rechtszaak van de afgelopen jaren is de rechtszaak tegen Carlos Ghosn. Dat is de oud-topman van Renault en Nissan. Die het bedrijf de fusie eigenlijk uit het slop heeft getrokken. En heel succesvol heeft achtergelaten. Ja. Maar hij is in 2018 is hij vanuit een soort Japanse truc is hij het land weer ingeroepen voor een belangrijke meeting. En toen is hij op het vliegveld in de boeien geslagen. Omdat hij ervan verdacht wordt dat hij heel veel fraude zou hebben gepleegd met het aangeven van zijn eigen inkomen. En inmiddels, hij is nooit berecht, want hij is in 2019 is hij op mysterieuze wijze is hij het land heeft hij weten te ontsnappen. Dus de rechtszaak loopt nog steeds. Inmiddels zijn al zijn helpers, Amerikaanse oud-militairen, Turkse piloten, die zijn allemaal wel berecht en zitten in de bak sinds deze zomer. In Japan allemaal? Dus de Amerikanen in Japan, die zijn uitgeleverd door de Verenigde Staten aan Japan. En de Turken in Turkije. En oh ja. Hij zit hoog en droog in Libanon, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Wat verder uitleggen. Want hij was dus oorspronkelijk eigenlijk een held. Omdat hij het bedrijf weer uit het slop is te trekken. Nissan, dat samen ging met Renault, hadden het moeilijk. Hij kwam, het ging goed. Toen is hij een tijdje vertrokken. En toen is eigenlijk op een gegeven moment achteraf gebleken dat hij in die jaren dat hij dus in Japan dat bedrijf aan het helpen was, heel veel fraude aan het plegen was ondertussen. Ja, dus en dan dat is mooi. Punt hiervan, hij ziet dat weer anders. Hij vindt dat hij daar recht op heeft. En er is een soort Japanse groep binnen Nissan die hem erbij genaaid hebben. Die daar zelf ook aan meededen, maar die naar het Japanse OM toe nu helpende hand toesteken om hem erbij te naaien. En hij blijkt dat hij jarenlang zijn salaris underreport heeft. Dus dat hij minder opgaf. Minder opgaf. En het saillante hieraan is dat met name dat de media heel erg hier werd gezocht. Om ervoor te zorgen dat de Japanners geen gezichtsverlies krijgen. Dat is weer een belangrijk thema in het land altijd. Hebben ze gewoon heel erg hem proberen zwart te maken. En proberen hun eigen hakje te redden. En daarom is dit in de media een van de meest juicieste rechtszaken die er ooit is geweest. En ja, over een paar jaar komt hier vast een hele spannende film over uit. Nou ja, goed, en dat heeft dus even onder andere te maken met die vluchtpoging. Want hij is het land dus uitgekomen met hulp van Turkse en Amerikaanse mensen. Maar op wat voor manier is hij het land uitgekomen? Ja, dus wat ze hier doen is, hij is denk ik 3 of 4 keer is hij vrijgelaten en weer opnieuw gearresteerd met andere charges. En de laatste keer toen is hij op borgtocht vrijgekomen. En dan zat hij in een luxe huis hier in Tokio en dan mocht hij zich vrij bewegen in Japan. Alleen zijn paspoort was afgenomen. Maar hij mocht zijn Franse paspoort mocht hij wel nog ergens bij zich houden. En hij werd overal gevolgd. Door mensen van de politie, dus door private investigators. Hij werd overal naartoe meegevolgd. Maar hij is een luxe hotel hier binnengelopen, wat op een hele centrale ligging is met vele verschillende ingangen. Je hebt daar ook een hele grote shoppingmall bij. En hij heeft daar, dit was nog voor corona, heeft hij met een face mask, een pet en een bril, is hij van Tokio naar Osaka, wat met de trein ongeveer 3 uur, met zo'n snelle trein, is hij daar naartoe gaan. En daar stonden die Amerikaanse oud-militairen en die hebben hem in een soort muziekbox met geboorde gaten, zodat hij niet in een x-ray machine hoefde. Ze hebben langs de douane en de baggage control heen geloodst. En is hij toen in een privéjet is hij met scheurende banden heeft hij het land verlaten. Hey, dit is toch een verhaal, Julian? Ja, dit kan je zelf bijna niet schrijven. Dat niet voorstellen. Fantastisch, ja. Ja. Ja. En in Libanon is hij echt als een held onthaald. Ja. Want ja, daar staan ze helemaal vierkant achter hem. Nou ja, interessant is wel, hij gaat dus zo ver dat hij dus in zo'n muziekbox het land uitgevlucht is. Maar ondertussen geeft hij in Libanon een persconferentie waar hij zegt dat hij onschuldig is, hè? Ja, precies. Ja, maar het blijkt natuurlijk alles aan dit dat hij onschuldig is natuurlijk. Ik ga ook als ik onschuldig ben in zo'n muziekbox zitten. Precies, maar met name waar hij dus heel erg bang voor was, is voor het Japanse rechtssysteem. Want als je eenmaal aangeklaagd wordt, is hier de conviction rate is 99%. Dus hij vond dat hij geen eerlijke kans had op een normaal en eerlijk lopend proces. Met name omdat die Japanse krachten over hun eigen bedrijfscultuur en hoe dat dan geregeld wordt zo sterk zijn, dat ze gewoon vaak een soort scapegoat gebruiken om zo'n man dan maar op te offeren voor het eigen Japanse goed. Ja, het gaat een beetje omheen. We kennen trial by media, dat is eigenlijk een zaak dat je berecht bent door de media. En in Japan is dat dus ook een soort trial bij samenleving eigenlijk. Hè? Dus op het moment dat jij al terecht staat, ben je eigenlijk al verloren, ook al word je misschien onschuldig geacht. Precies, maar aan de andere kant, het OM neemt hier ook bijna alleen maar zaken aan die ze eigenlijk niet meer kunnen verliezen. Nogmaals, omdat ze dus weer anders gezichtsverlies zouden kunnen leiden. Je zal nooit de sorry's van Rutte zal je hier nooit horen. Want ja, dat zo zitten de Japanners niet in elkaar. Dankjewel, Julian Villevoix. Straks praten wij ook nog over de woningmarkt in Japan. Kijken of mensen ook echt in muziekboxen wonen, misschien wel. Dankjewel. voor nu in ieder geval. We reizen namelijk nog even door naar Luc Alofs op Aruba. Luc, nou, heb je een beetje meegeluisterd? Ja, wat denk jij? Zeker weten. is dit herkenbaar voor Aruba? Hebben jullie ook zo'n mooie zaak? Ja, mooi. Treurig vooral, ja, denk ik, toch uiteindelijk. Wat hier op het moment heel erg speelt, is dat er de afgelopen tijd is er het ene naar het andere onderzoek van het Openbaar Ministerie. En dat doen ze niet zomaar. En op dit moment is er een onderzoek in, het is al lang afgerond, dat ligt al lang bij de rechter. En dat gaat over de zogenaamde Ibis-zaak. En dat is een zaak die loopt tegen voormalig minister en parlementsvoorzitter Paul Kroes. Jongen die ik lang en goed ken en bij wie ik dit nooit had zien aankomen. Hij is kennelijk ergens toch wel de mist ingegaan. Want wat is het geval? Hij werd al een jaar of 6 geleden, waren de eerste beschuldigingen, geruchten, dat Paul Kroes verkeerde zaken deed om geld binnen te halen, om zijn campagnes te kunnen betalen en om dure levensstijl te kunnen veroorloven. En dat heeft er toe geleid dat hij in 2017 is opgepakt. Toen heeft hij een hele tijd in de gevangenis gezeten, bijna 3 maanden, om ervoor te zorgen dat hij het onderzoek niet kon verstoren, zeg maar. Dat was een heftige tijd, een lange periode is dat, om 3 maanden opgesloten te worden tijdens een onderzoek. Maar dat heeft er wel toe geleid dat hij in 2019 heeft hij 4 jaar gevangenis gekregen. Hij en nog een paar mensen die daarbij betrokken waren. En 4 jaar gevangenis voor Paul Kroes. En hij mocht dan 9 jaar niet meedoen aan verkiezingen. Althans niet om gekozen te worden. En ja, dat laat je natuurlijk ook niet zomaar met je gebeuren. Hij is toen in hoger beroep gegaan. En het argument daarbij was eigenlijk dat hij vond dat eigenlijk werkt iedere politicus zo. Wat moet je je dan voorstellen? Paul Kroes die werd dan beschuldigd van het feit dat hij werkvergunningen had uitgegeven, dat hij allerlei gunsten had verleend aan mensen in ruil voor geld. Dat werd dan gestort op een stichting. En die stichting die moest hem dan weer helpen in zijn campagnes, zeg maar. Maar ja, wat ik net al zeg, daar gaf hij ook nogal het een en ander van uit voor privédoeleinden. Dus dat is een fikse beschuldiging. En ja, hij had eigenlijk destijds al het verweer, ja, maar iedere politicus werkt zo. Nou ja, dat is ook nogal wat om te zeggen. Ja. En ja, maar goed, dat was wel een deel van zijn verweer. En nu is dan het hoger beroep en nou brengt hij dat naar voren. Hij klaagt er ook over dat hij destijds in die 3 maanden... dat hij eigenlijk veel te lang opgesloten is geweest. Daar heeft hij zo'n posttraumatische stressstoornis aan overgehouden. En wat ook nog boven water kwam, is dat er ergens op een aanvraagformulier van het Openbaar Ministerie een handtekeningetje ontbrak. Mm. Dus dan krijg je weer dat hele verhaal van vormfouten. Ja, vormfouten. Maar je begon het verhaal met het feit dat jij hem ook goed kende. Iedereen kent iedereen op Oba. Ja, natuurlijk. Zoveel mensen wonen er ook nog niet. Maar jij kende hem ook, Luc. Jij zei dat je het nog nooit van hem verwacht had. Schrok je toen die beschuldigingen naar buiten kwamen? Ja, echt wel. Want Paul Kroes had een geweldige politieke toekomst voor zich. Het is een leuke vent. Hij is hartstikke sportief. Hij is good looking. Hij komt uit een buurt en een familie. En heeft ideeën waar je echt een politieke toekomst op kunt bouwen. Maar ja, hij heeft zichzelf eigenlijk een beetje het zand in de ogen gestrooid. Ja. En is naar. Heb je hem ooit nog gesproken daarna? Een heel enkele keer. Maar je ziet dan toch, en dat merk ik ook aan mezelf, dan je gaat toch een beetje dat gesprek uit de weg. Het is gênant. Het is pijnlijk. Dus ben er nog wel eens tegengekomen, 2 weken geleden nog, maar dan ga je je gaat er niet over in gesprek. En wat is er dan gênant en pijnlijk precies? Ja, wat ik net zeg. Die jongen had zo'n goede toekomst voor zich. Het is gewoon zo. En zijn verweer, ja, ik vind het zwak. Ik vind het verweer zwak dat je zegt dat iedere politicus zo doet. En zo direct ga ik nog wel vertellen dat hij niet de enige is die dit overkomt. En van de week was er weer een andere politicus bij wie dit zoiets overkwam. En dus nu zitten we eerst eventjes in afwachting van wat dat hoger beroep teweeg gaat brengen. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd van ja, weet je, wij gaan die eis echt niet veranderen. Dus die 4 jaar zitten, die 9 jaar niet mee mogen doen, dat blijft staan. Maar wat wel anders is, is dat ze nu zeggen van ja, maar het duurt nou zo lang. Nou moet hij een keertje gewoon niet langer zijn oordeel afwachten in vrijheid. We moeten hem eigenlijk gewoon. Luc valt even weg, de verbinding valt weg. We moeten hem eigenlijk gewoon echt alvast oppakken. Hopelijk kunnen we nog net met Luc verbinding maken. Kijk even of die er is. Ja, dat kan soms gebeuren. Nou, ik was nog wel benieuwd of het ook bij de verkiezingen die onlangs op het eiland waren een belangrijk thema was, dit. Dat kan je voorstellen dat dat bijvoorbeeld wel gebeurt. Maar goed, dat geld uit de kast steden, dat gebeurt natuurlijk overal wel eens. We hebben hier in Nederland ook wel onze zaken. Luc, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ja, hoi. Nou, ja. We moeten even, want anders gaan we in de tijd komen. Ja, nee, ik was benieuwd nog wel, want onlangs waren er verkiezingen op het eiland. Ja. Was het een belangrijk thema? Nou, dit was niet een belangrijk thema. Zelfs zo paradoxaal van dat een andere politicus die ook verdacht is, die zat in de gevangenis, ja, ook op verdenking van de oppositie. En die werd toch nog op de lijst gezet. Hij werd met voorkeurstemmen gekozen. Vervolgens moet hij geïnaugureerd worden, of hoe dat heet, door de gouverneur, maar die weigerde dat. En ondertussen zat de regeringspartij, die zei van ja, zie je wel, die mensen die deugen niet. Maar het probleem is dat de huidige, en dat is ook grotendeels de komende regering, heeft beloofd dat ze zouden werken aan een wet voor toezicht op de partijfinanciering. Dat hebben ze 4 jaar lang niet gedaan. Dus de regerende partij die beschuldigde ander, maar doordat ze zelf die wet niet hebben in het leven geroepen van toezicht op het partijfinanciering, zijn ze eigenlijk een beetje medeschuldig, vind ik. Dat ze die cultuur niet omdraaien of aanpakken. Dus ik hoop maar dat ze dat de komende jaren wel gaan doen. Dus wat dat betreft had Paul Kroes misschien toch wel gelijk, dat iedere politici het doet. Ja, weet je wat het is? Links zegt van rechts dat rechts fout is en rechts zegt van links dat links fout is. Dat dus iedereen heeft een beetje gelijk. Goed, mooi einde. Dankjewel, Luc Adolfs vanaf Aruba. Fijn weer dat je even een zaak met ons wilde bespreken. En tot snel in het programma weer. Tot snel. Zometeen zijn we terug, na 2 uur. NPO Radio 1. 2 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Lila Fernandez van 19 jaar in 2 sets. Het is nog nooit voorgekomen dat een tennisser die zich geplaatst heeft via het kwalificatietoernooi uiteindelijk de finale won. Emma Raducanu deed dat ook nog eens zonder ook maar 1 set te verliezen. Voorafgaand aan de US Open stond Raducanu op plek 150 op de wereldranglijst. Nu staat ze op plek 23. Ze ontving na haar winst de felicitaties van Queen Elizabeth. Het ongeluk met een toestel van Air India Express vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. De Boeing gleed bij de landing in India van de baan en brak in tweeën. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de piloten. 75 mensen raakten zwaar gewond. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. Daarbovenop deed een ruitenwisser het niet, waardoor er minder zicht was. In 6 steden is het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling begonnen. In Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg lopen 2400 deelnemers 40 kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. De lopers hebben al bijna €900.000 opgehaald. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt veel over de enorme betrokkenheid, zegt organisator Stichting Vluchteling. Het weer. Vannacht is het bijna overal droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt, in de middag kans op een bui, dan een graad of 21. Maandag verandert er weinig aan het weerbeeld, ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Ja, welkom terug. Welkom in de wereld van BNNVARA. Ook dit uur hoor je weer verhalen van Nederlanders in het buitenland. Zo spreek ik zo meteen Mirjam, die woont in China. Haar kinderen zijn volgens mij net 2 weken, nou we zullen het zo meteen horen, 2 weken geleden het huis uitgegaan om in het buitenland weer verder te studeren. Dat is misschien ook maar goed nieuws, want China is bezig met het leven van het kind in te perken. Niet meer gamen, niet meer dansen. En geen bijles meer. Het hoe en waarom ga je zo meteen van Mirjam horen. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld je luistert naar de wereld van BNNVARA. Dat doe je in de Radio 1-app. En daar wordt hartstikke mooi mee geappt. Gerda laat weten, nou, ik heb nog wel een Hollands nummer voor je. Zwemmen in Bacardi Lemon. Dankjewel, ken het nummer. Gaan we niet doen hoor, Gerda. Zij leest het wel mee. En kijk live ook mee. Dat kan, hè, op nporadio1.nl/live kan je meekijken. Thea zegt, ik luister weer mee vanuit Middelstum. Jeroen Karel Visser zegt, groetjes vanuit Gouda, waar ik bij een café aan het poetsen ben. 12 uur leeg en dan nog schoonmaken in plaats van tot 4 genieten van bier. Cheers, Jeroen. Ja, Jeroen, ik hoop dat het snel langer mag. Enig voordeel is dat je nu wel tot 4 kan genieten van de wereld van BNNVARA. Dat had je misschien anders gemist. Vede Weert luistert mee vanuit de Curaçao. Veel plezier. En die laat ook nog wel weten, het lijkt wel Hugo de Jonge, dat verhaal vanuit Japan. Hè? Of Hugo de Jonge, Hugo de Groot. ik maak de fout. Ik maakte net een grap en nu maak ik hem op zender ook nog eens een keer. Jullie zeggen ook nog, Richard zegt, ik luister mee in het vertrouwde bedje in Utrecht en laat de wereld goed bij mij binnenkomen. En Martin zegt, hoi Stefan, ik heb nu al heimwee. Ik ga de hoek om, mazzel. Dat snap ik wel met al die mooie verhalen. Laat mij weten waar in de wereld je luistert. Dat doe je dus in de NPO Radio 1 app. Dan nu tijd voor nieuwe wereldmuziek. Want iedere uitzending zo rond de klok van 2:05. Nieuwe muziek uit de wereld. Deze week muziek van Madeleine Peru. En die begon op 15-jarige leeftijd met het zingen als straatmuzikant in Parijs. Sloot zich daarna aan bij een door Europa rondreizende band. En dat bleek de start van een hele mooie jazzcarrière voor haar. Nu is er een nieuw nummer. La Javanaise, Javanaise, ik moet het goed zeggen. Origineel is van Serge Gainsbourg, Franse dichter, zanger en componist. Zij heeft het nog een keer mogen doen. Klinkt echt hartstikke mooi. Deze week is dat nieuwe muziek uit de wereld. Mm. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Zo midden in de nacht. Madeleine Peru met wel een vertaling, of nou eigenlijk een cover van Serge Gainsbourg, maar niet minder mooi. Je luistert naar de wereld van BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. En we reizen af naar meer intieme in China, want Chinese kinderen die lijken steeds minder te mogen. Afgelopen maand ging er geen week voorbij dat er niet iets nieuws werd verboden voor het kind. Van karaoke liedjes zingen tot bijles krijgen. Allemaal afgeschaft met een duidelijke reden. Wat is er aan de hand? Is er misschien wel een tijdperk van nieuw communisme aangebroken? Daarover ga ik praten met Mirjam Thieme in Beijing. Mirjam, goedemorgen ook voor jou, hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. We gaan het hebben over misschien wel nieuw communisme. Want de Chinese Communistische Partij die had afgelopen weken de jeugd op de korrel, leek het wel. In razend tempo zijn er allerlei zaken van hun afgenomen. Het begon bij het afschaffen van bijles. En dat klinkt wel rigoureuzer dan dat het eigenlijk is. Waarom wordt het aan banden gelegd? Nou, verschillende redenen eigenlijk. Het is al een tijd lang zijn er vanuit de overheid maatregelen genomen om... Nou ja, ze willen meer inkomensgelijkheid. Dat is eigenlijk het en waarom heeft dat met bijles te maken? Ja, dat moet je even uitleggen. Vrij apart. Ja, precies. Nou, het gaat erom dat ouders heel veel geld uitgeven aan hun kinderen. Vroeger was dat één kind. En nu wil de overheid graag dat er twee of zelfs drie mag nu kinderen komen. Maar de ouders hebben ze, ja, ik kan dan niet veroorloven. Want mijn kind moet toch wel naar de beste school, voor de beste opleiding. En daar geven ze heel veel geld aan uit. Voornamelijk aan bijvoorbeeld bijlessen. Dus dat is een onderdeel van, van een groot onderdeel van hun inkomen gaat naar... Gaat naar de kinderen. En dat is één. Het tweede is dat het natuurlijk voor het kind ook niet zo heel goed is. Dus echt een hele zware druk om te presteren. Ja. En heel veel tijd natuurlijk gaat naar leren op school. Maar daarna ook nog in alle bijlesklasjes. En dat zijn wiskundeklasjes, Engelse klassen en ballet en viool en piano. En Dus het is eigenlijk... Het is tweeledig eigenlijk. Dus het gaat er ook... De Chinese Communistische Partij zegt eigenlijk ook... Nou, we moeten ook een beetje af misschien van zo'n prestatiemaatschappij. Het kind moet ook wel gewoon kind kunnen zijn. Ja, het probleem is alleen dat je dat niet zo heel snel natuurlijk verandert. Dat zit er zo lang in al. En op zich proberen ze nu bijvoorbeeld op de lagere school... dat er minder uren of andere vakken, minder testen. Maar de ouders die hebben zoiets zo van... Ja, maar wacht even. Als mijn kind naar een goede middelbare school moet... of naar een goede universiteit... dan is er toch een soort wedloop om daar op te komen. Want er zijn maar natuurlijk een beperkt aantal plaatsen. En je moet toch die examens halen. Ja. Dus je kan wel zeggen van... Dus dat is een beetje... Verander dat maar. Dat gaat nog wel... Daar zal nog wel een generatie overheen gaan, denk ik. En wat is jouw gevoel? Is het echt de reden dat dit is ingevoerd? Of zit er nog een dieperliggende reden achter? Nou, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Het is natuurlijk een... het kan... Ze zijn inderdaad echt wel al vrij lang bezig om... ik denk dat het kapitalisme wat hier in de... sinds de jaren 80, 90, zeg maar... toch echt wel heel erg... communisme met kapitalistische kenmerken werd het genoemd. En dat heeft echt wel tot een heel groot verschil tussen rijk en arm. Er is ook wel een vrij grote middelklas nu, vooral in de grotere steden. Maar dat is wel iets wat de regering nu en dan vooral de politieke leider Xi Jinping, die wil dat echt wel... Ja, die grote verschillen. Hij heeft het altijd over common prosperity, noemt hij het. Dat is een terugkerend thema. Wat dus, bedoelt hij daarmee? Ja, ik geloof wel dat ze daar inderdaad mee bezig zijn. En het is ook echt wel extreem op sommige gebieden. Want wat is die leer van het communisme? Is dat iedereen eigenlijk mee moet komen, gelijk is, hè? Geen rijk en arm, het liefst bestaat in een samenleving. En het kapitalistische systeem is dat eigenlijk de rijken steeds rijker worden en de armen armer. Zij zien dat een beetje, dus nu, Xi Jinping ziet dat ontstaan in China. En zegt, dat moeten we nu echt een halt toeroepen, want dat lijkt helemaal niet op communisme. Nee, precies. Dat socialistische denkwijze is het natuurlijk niet meer. Dus daar wordt echt wel heel veel aandacht aan besteed. En voor sommigen, ik denk dat dat voor... Sommige gebieden en sommige families, die kunnen natuurlijk daar best wel heel erg in meegaan. Ja. Want je ziet de verschillen gewoon echt heel duidelijk. Nou goed, en er wordt dus wat gevraagd aan dat kind. Dat kind wordt gevraagd iets meer weer kind te zijn, minder bijles te krijgen. Vooral ook het onderwijs te volgen op de scholen zelf, die vanuit de staat worden geregeld. Maar even relaxed chillen voor zo'n kindje dan 's avonds in de avond, dat zit er niet helemaal in, want... Gamen wordt ook ondertussen aan banden gelegd. Nee, dus aan de andere kant, het wordt aan alle kanten aan hun getrokken. Want dat is daar de reden van. Hoe lang mogen ze nog gamen? Nou, er is een nieuwe regel. Kinderen of minderjarigen, zeg maar, dus dat gaat tot 18, totdat ze 18 zijn, mogen ze maar 3 uur per week gamen. En op vrijdag, zaterdag, zondag elke dag een uurtje. Tussen, ik geloof, 8 en 9 of 7 en 8. Ik bedoel, dus echt een bepaald uur. Dat is... gaming wordt ook echt gezien als... het nieuwe opium noemen ze dat. Spiritual opium. Spirituele opium. Dat is niet goed voor de kinderen. En er wordt natuurlijk veel... verslavend. Dat hebben ze niet in de hand. Ja, het is verslavend. En er gaat ook weer veel geld in om. Veel uren in om. Dus dat wordt heel erg... ik weet eigenlijk niet precies hoe ze het... Hoe ze dat in de hand kunnen houden. Maar dat vroeg ik me. Ik zag even praktische bezwaren. Internetcafés. Oh ja. Sorry? Ik zag praktische bezwaren. Hoe wil je dat gaan controleren? Ja, je kan hier natuurlijk op internet heel veel controleren. Hè? Dus dat is op zich waarschijnlijk. We hebben heel veel mensen en heel veel apparatuur die dat waarschijnlijk wel op de een of andere manier in de hand kunnen houden. Maar bijvoorbeeld er worden bijvoorbeeld ook geen nieuwe games meer toegelaten. Dat is allemaal heel erg vertraagd. Dus die hele gaming-industrie die leidt daar wel onder. Nieuwe updates, dat is allemaal. Dat gaat natuurlijk via een systeem waarin dat toegestaan moet worden. Nee, die worden gewoon niet toegelaten of niet meer. Ja, niet meer ververst. Er komen geen nieuwe updates meer in ieder geval over. Ik noemde net in de opener van dit uur, net na 2 al, dat jij en je kinderen, je hebt eigenlijk net een leeg nest syndroom, hè? Want jouw jongens zijn in het buitenland gaan studeren. Ja. Hoe kijken die aan tegen zo'n nieuwe regel? Hebben jullie het daar al samen over gehad, bijvoorbeeld? Ja, zij vallen er buiten natuurlijk. Ze zijn boven de 18. Maar ik heb het wel met ze erover gehad. Omdat ze bijvoorbeeld... zij zijn natuurlijk bekend met de internetcafés. En dat begon jaren geleden. Omdat mensen geen computer hadden. Dan ging je naar een internetcafé als je bijvoorbeeld op reis was. Of als je moest e-mailen of wat dan ook. Maar dat zijn nu gewoon hele grote gaming... lokale, zeg maar. Ja, en die worden nu echt heel erg gekort en in de hand gehouden. En daar zaten vooral ook jongeren die... Dus ik heb het daar wel met ze over gehad. Ik zei van, hoezo? Officieel mochten die daar toch niet naar binnen? Die worden dan toch wel gecontroleerd? Er werd natuurlijk vaak een oogje dichtgeknepen. Mm-hmm. En nu liggen die natuurlijk wel onder vuur. En voor mij is dat echt iets van, je gaat naar een... het is alsof je naar een bar gaat, zeg maar. Daar ben ik dan misschien weer te oud voor. Maar zij hebben inderdaad de generatie waarin ze dat... Hier in Nederland is ook volgens mij een opkomende trend, hoor. Van arcadehallen of spelhallen die weer terugkomen langzamerhand. Hartstikke populair. Echt zoals vroeger in de jaren 80, dat je allemaal van die bonnetjes had. En die kon je dan daarna weer inleveren voor spullen. Dit zijn 2 zaken. Een derde zaak is bijvoorbeeld ook dat er nieuwe regels zijn ingevoerd in de filmwereld. Er mogen geen Chinese acteurs met een buitenlands paspoort meer meedoen in een film. En dat is vooral ook na een beschuldiging van aanranding van een Chinese, Canadese filmster. Zo, het zijn maar 3 dingen die de afgelopen maanden zijn ingevoerd. Is China een beetje de grenzen aan het sluiten? Willen ze toch weer proberen dat buitenland minder toe te laten in hun land? Ik denk het wel. Ik denk dat ze in de afgelopen 15 jaar, zeker de afgelopen 5 jaar, zijn er echt heel veel investeringen gedaan, ook natuurlijk in hun eigen land. En ze zijn ook nu echt heel erg trots op wat China bereikt heeft in de afgelopen jaren natuurlijk. Dus ze hebben wel zoiets van, we kunnen het zelf wel. We hadden al die buitenlandse hulp die we sinds de jaren 80 kregen. Die hebben we eigenlijk niet meer nodig. We kunnen het allemaal zelf. Dus je merkt echt wel dat het wordt er niet makkelijker op. Maar het is minder welkom, zeg maar. Ja. Ze kunnen het alleen eigenlijk wel. Ze kunnen het wel alleen, zeggen ze. Ja, dat is ook heel erg zo. Ik bedoel, ze, uh, ze, ja, dus er zijn natuurlijk wel heel veel investeringen gedaan in het milieu en ook in educatie. Dus mensen die, ja, die, ja, ze hebben de kennis natuurlijk. Daar wordt veel in geïnvesteerd. En, maar ja, daardoor krijg je natuurlijk wel dat ze het op hun eigen manier doen. En ja, ja daar ja, soms heeft dat voordelen en soms heeft dat nadelen. Hoe is dat voor jou? Jij woont als buitenlandse in China. Nou, ik heb wel in de afgelopen jaren gezien dat het... Nou, ik wil niet zeggen dat het minder makkelijk is, maar dus, het is wel... er zijn best wel veranderingen. In het, toen ik hier kwam, was het echt... nou ja, iedereen stond met open armen de buitenlanders te verwelkomen, zeg maar. En nu is het meer zoiets van, nou ja, ik bedoel, wat jij kan, kan ik eigenlijk ook wel. Dus waarom hebben we daar een buitenlander voor nodig? Bijvoorbeeld in een werkomgeving of zo. Mm-hmm. Dus het is, ja, je kan wel zien. Nou ja, en toen kwam corona natuurlijk ook nog. Dus er zijn veel mensen weggegaan. Er komen veel minder mensen terug of veel minder mensen binnen. En ja, China die vindt dat eigenlijk wel best, geloof ik. Ik merk niet, ik geloof niet dat ze dat heel erg missen. Dus hebben ze die regels dan ook al aangepast voor mensen die eigenlijk wel opnieuw willen emigreren naar China? Wordt dat moeilijker gemaakt? Moet je meer eisen voldoen? Moet je echt kunnen overleggen wat je wil bijdragen aan het land? Ja, nou dat is op zich al vrij lang zo. Het was vroeger eigenlijk vrij makkelijk om bijvoorbeeld een werkvergunning te krijgen. En dat is wel in de loop van de tijd moeilijker geworden ook. Je moet bijvoorbeeld, je kan niet zomaar als student China binnenkomen en blijven hangen. En dan maar een baantje zoeken. En bijvoorbeeld in het onderwijs is het echt, is het echt niet zo makkelijk meer om bijvoorbeeld buitenlandse leerkrachten aan te nemen. Die moeten echt wel door, ook wel terecht. Want dat was natuurlijk ook een markt die... Nou ja, iedereen die een beetje Engels sprak, die kon zichzelf leerkracht noemen eigenlijk. Dus ja, nee, daar zijn wel... het is niet meer zo makkelijk als een 10 jaar geleden, zeg maar. Nee. Ja, dankjewel, Mirjam Thieme. Nieuw communisme komt eraan. De grenzen worden eigenlijk langzaam gesloten. Want alle kennis en know-how zit al steeds meer in het land zelf. Vanuit Beijing. Dankjewel voor je tijd en een fijne zondag alvast toegewenst daar. Graag gedaan. Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos. Grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras cuerdas. basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Gotham Project en Rauela, hoor je op NPO Radio 1. Hartstikke fijne nachtmuziek zo, band uit Parijs. Zit je nou te luisteren en denk je, jeetje, wat een mooie muziek allemaal. Komt er voorbij in dat programma. Dat wil ik wel eens rustig op mijn gemakje terug kunnen luisteren. Ga dan naar Spotify, zoek op de lijst De Wereld van BN Vara en verwonder jezelf in alle mooie wereldmuziek. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Tijd voor wat voicemails uit de wereld. Want een aantal correspondenten die er vannacht niet bij konden zijn, heeft wel het laatste nieuws voor mij even achtergelaten in een voicemailtje. Hi Stefan, Monique hier aan de Costa del Sol. Ja, deze week geen leuk of anekdotisch bericht, maar eigenlijk een heel triest bericht. We hebben hier al sinds woensdagnacht een enorme, enorme bosbrand in een van de mooiste natuurgebieden van Andalusië, de Sierra Bermeja. Met daarin een speciaal bos van pinsapo. Dat is een hele speciale soort cypres, zou je kunnen zeggen. Die gelukkig tot nu toe nog behouden is. Maar het is een enorme brand. Er zijn al zo'n 5000 hectare afgebrand. Een omtrek van zo'n 41 kilometer. Er zijn honderden brandweermannen zijn er aan het werk. En ook blusvliegtuigen en blushelikopters. Er is ook helaas heel triest één brandweerman om het leven gekomen. Een man van 44 uit de provincie Almeria. Natuurlijk heel triest. En ja, er wordt met man en macht gewerkt om deze brand onder controle te krijgen, wat erg moeilijk is, gezien het feit dat bepaalde delen moeilijk te bereiken zijn over land. Ten tweede de enorme extreme droogte van het gebied. En daarbij komt ook nog, ja, het is heel erg warm nog steeds hier. En er is ook behoorlijk veel wind. Dus dat zijn allemaal factoren die het blussen heel erg bemoeilijken. Men probeert het binnen de perken te houden, dus in ieder geval die omtrek te reduceren of in ieder geval te behouden. En het ergste van al is dat deze bosbranden door mensenhanden zijn veroorzaakt. Er zijn twee soort heuveltjes gevonden van blaadjes met daarop een dennenappel en die is met een aansteker aangestoken. Dus de president van Andalusia heeft ook gezegd, nou, ik hoop als je dit hoort dat je vannacht niet rustig slaapt en ook morgen niet en ook niet over 6 maanden, want we gaan wel naar jou op jacht. En als we je te pakken hebben, nou, dan zul je het wel merken. Dus triest nieuws, maar laten we hopen dat het allemaal weer goed komt. Fijne uitzending nog. Dag. Hoi Stefan, Barbara uit Zweden hier. Afgelopen week was er nog steeds niet zoveel in het nieuws, behalve stap 5. En dan hoor ik je denken, nou, wat is dan stap 5? Nou, stap 5 van het plan om de economie weer te heropenen na corona. En dat houdt in dat ze deze week bekend hebben gemaakt dat op de 29e van september, dat dan alles weer open gaat. dat dan alle restricties zijn opgeheven. Dus dat houdt bijvoorbeeld in dat je komend oktober naar een concert van Elton John kunt hier in Stockholm, waar 45.000 man aanwezig is. Woehoe! Alles weer een beetje terug naar normaal. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Nou, dat was het biggest nieuws in Zweden voor deze week. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en hey doe! Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Het is hier nog steeds volop verkiezingstijd. En de trend van vorige week, waarin de CDU zijn stemmen afneemt, dat zet zich voort. En de SPD is zelfs 2 punten hoger dan de Union, de CSU en de CDU samen. Ook stond in het nieuws dat BioNTech werkt aan een kindervaccin en als alles wordt toegelaten dat de kinderen tussen 5 en 11 jaar gevaccineerd kunnen worden half oktober. En in aanloop naar volgende week zou eigenlijk het allergrootste bierfeest ter wereld, het Oktoberfest, beginnen, maar die is afgezegd vanwege de pandemie. En dat is voor München een enorme strop, want er komen 6 miljoen bezoekers en 1 miljard aan inkomsten hebben ze daar. Maar door het afzeggen valt daar een gat. En zoals het altijd gaat, als er een gat valt, springen de mensen in. En nu is het Oktoberfeest toch in kleine beetjes aan de gang. De brouwerijen die eigenlijk altijd op het Oktoberfest mogen schenken, die hebben hun biergartens en hun wirtschaft helemaal in de oktoberstijl. Ze hebben het Oktoberfest eten. Iedereen loopt in Drachten en in Dirndl. En eigenlijk is het die 50 wirtschafts die dat doen, heeft het originele Oktoberfestgevoel die in 1810 ooit begonnen is als huwelijksfeest voor de prins en zijn vrouw Theresa. En vandaar ook dat de weide Theresienwiese heet, waar vroeger paardenraces werden gehouden. Maar nu dus een verkleind Oktoberfeest zonder hordes toeristen, maar wel met de originele oktobersfeer. Dat was het. Tot de volgende keer. Doeg! Ha Stefan, Erika hier vanuit Chili met een nieuwsbericht. Deze week kwam schokkend nieuws uit over politicus Rodrigo Rojas. Hij maakt deel uit van een groep mensen die momenteel de nieuwe Chileense grondwet schrijft, de Constituerende Conventie. En Rojas gaf in een interview met de krant La Tercera toe niet de ziekte kanker te hebben. En dat is iets wat hij jarenlang aan de buitenwereld beweerde te hebben. En iets waarop hij ook zijn campagne om deel uit te kunnen maken van de ontwikkeling van de grondwet baseerde. Hij zette zijn ziekte in voor de strijd voor een betere gezondheidszorg. En Rojas was een van de meest zichtbare personen van de protesten tijdens de sociale uitbraak in 2019. Hij heeft zijn spijt betuigd en laat weten AIDS te hebben. En dit is iets wat hij 8 jaar geleden niet kon vertellen vanwege het stigma. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Je suis perdu. cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Manu Chao op NPO Radio 1. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. En me gustas tú, hoorde je. Waar in de wereld luister je naar de wereld van Bien en Vader? Laat het me weten. Joris van Pelt laat weten. Costa Blanca in Spanje. En de groeten van Joris. Goed dat je erbij bent. De wereld van Bien en Vader. Stefan Kondur. Gaan we het hebben over abortus. Want er was afgelopen week goed en slecht nieuws daarover naar buiten te brengen. Het Mexico bepaalde namelijk dat het Hooggerechtshof in Mexico, dat het strafbaar is dat abortus ongrondwettelijk is. Dus abortus moet daar kunnen. Maar één grens verder werd bekend dat in de Amerikaanse staat Texas zwangere vrouwen hun zwangerschap na 6 weken niet meer mogen laten beëindigen. En er is zelfs een premie voor verklikkers van $10.000 als je dus verklikt als iemand abortus heeft gedaan. De dag. Dit is de dag. Een radioprogramma hier op NPO Radio 1 sprak met Ellen Giepmans, directeur van FIOM, specialist bij ongewenste zwangerschappen. En zij ziet dat het beleid van landen vaak heel erg heen en weer zwabbert in de wereld. Nou, op zich zien we in de hele geschiedenis en ook in Nederland dat abortus altijd een discussie is. En soms vanuit juridisch perspectief en soms vooral moreel. Dus ik denk dat dat van alle tijden is. Maar je ziet dat voor- of tegenstanders, nadat het politieke klimaat verandert, dan toch weer het onderwerp hoog op de agenda zetten om het naar hun gewenste richting op te krijgen. En het valt wel op dat in ieder geval steeds meer landen nu neigen naar het inperken van de mogelijkheden. Ja, het inperken van de mogelijkheden als het aankomt op abortus. Ik ben benieuwd hoe abortus en vooral ook de discussie eromheen speelt in andere landen in de wereld. Ik ga daarover praten met mijn correspondenten op Bali en in Noorwegen. Hoe wordt daar naar abortus gekeken? Eerst naar het noorden dan maar, naar Scandinavië. Want in Noorwegen, daar woont Sietke van Viersen in Oslo. Sietke, fijn dat je erbij bent weer deze uitzending. Noorwegen is, als het op politiek aankomt, een best conservatief land. Zien we dat ook terug in de abortuswetgeving? Ja, Noorwegen heeft echt hele conservatieve abortuswetgeving. Daar schrok ik eerlijk gezegd ook wel van toen wij hier kwamen. Wij hebben ons tweede kind hier in Noorwegen gekregen. Dus toen moesten we ons even gewoon maar ter voorbereiding in verdiepen. En toen dacht ik wel, oei, oké. Ja, want waar kwam je achter? Nou ja, je mag hier tot 12 weken op verzoek van de vrouw gewoon wel abortus plegen. Maar daarna mag je tot 18 weken dat alleen maar doen met toestemming van een speciale abortuscommissie. Die dus helemaal jouw zaak gaat behandelen. En dan moet je dus echt met dingen komen als een kindje wat heel erg ziek is of niet levensvatbaar. Of een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de moeder. En als dat dus niet zulke zwaarwegende dingen zijn, dan krijg je gewoon geen toestemming. Dan mag je gewoon geen abortus plegen. Dat klinkt heftig dat je ook echt moet voorkomen bij een commissie. Ben je erachter gekomen wie er in die commissie zitten dan? Nou, nee, dat niet helemaal. Maar het is niet. Er is nog een beetje een verschil. Het is zeg maar niet een rechter. Want dat is nog weer een stap die later is toegevoegd. Dat is nog. Het is wel een gewichtig iets in ieder geval. De regering heeft er niet zozeer invloed op wie erin zitten, maar natuurlijk wel invloed op wat zo'n commissie mag besluiten en wat niet. Dus alleen dat die kaders zo streng zijn, maakt eigenlijk niet eens meer uit of dat het nou artsen zijn die erin zitten of juristen of wat dan ook. De kaders zijn zo streng dat je bijna geen ruimte hebt. Nee. Waarom zijn die kaders zo streng? Wat is de verklaring daarvoor? Moeten we die vinden in religie? Iets wat in de geschiedenis gebeurd is? Ja, het is een combinatie. Christelijke partijen zijn hier redelijk dominant geweest de afgelopen jaren. Maar het is ook wel een soort idealisme. En dat is wel apart, want eigenlijk vinden ze hier dus dat er gewoon voor iedereen in de maatschappij moet plek zijn. Dus ook als je een handicap hebt of zoiets. Maar ja, dat is natuurlijk. Kijk, ik heb wel eens het idee dat de politiek daarin veel idealistischer dus is dan de maatschappij. Want mensen in de maatschappij die hebben ook iets van, ja, het is gewoon niet altijd zo dat er voor iedereen plek is in de maatschappij. Er zijn hier best wel veel ouders dus met gehandicapte kinderen die gewoon merken dat ze er tegenaan lopen. Dat ze niet de voorzieningen krijgen waar ze behoefte aan hebben. Nou, dat is dan niet echt heel leuk om dat zo mee te maken. En ja, het is. Soms is het ook niet zo dat je kindje gehandicapt ter wereld komt, maar gewoon niet levend. Of dat het echt niet in jouw omstandigheden past waar je op dat moment in leeft. Ja, het is ook heel veel redenen om abortus te plegen. Ja, dus het is een combinatie van de christelijke conservatieve traditie en een soort idealisme. Toch voor hoe je maatschappij eruit zou moeten zien. Is het ook het idee dat ze misschien willen dat de Noor niet uitsterft? Nou, dat is wel een beetje zo. Ze zijn hier heel erg gesteld op Noren. Dus het idee van iedere Noor telt en iedere Noor is belangrijk en de moeite waard, dat leeft best wel. Zo van iedere Noor, erbij is er eentje, dat is goed, zeg maar. Je zegt het een beetje twijfelend als in bijzondere gedachten. Nou, ze gaan er wel ver in. Ik bedoel, het is natuurlijk heel goed dat iedereen er gewoon mag zijn. Maar het is niet zo dat een Noor is niet per se meer waard dan een Fin of een Spanjaard of wat dan ook. Dus ik vind dat wel eens grappig hoe ze daar zo de nadruk op kunnen leggen. Is dat ook echt wel iets wat leeft in de maatschappij? Is dat wel echt iets wat onder Noren, kijken die daar echt wel zo naar? Dat het belangrijk is dat er wel genoeg nieuwe aanwas blijft, zodat de Noor blijft bestaan in de wereld? Nou, ik denk dat de Noor op zich daar niet zo heel erg mee bezig is. Maar het is wel grappig, want de premier van het land, Erna Solberg, dat heb ik eerder wel eens verteld volgens mij, maar die heeft laatst een keer gezegd dat ze vond dat Noren meer kinderen moesten krijgen, want we hadden meer Noren nodig. Dus toen maakte ze ook de grapjes dat iedereen tegenwoordig in bed ligt met Erna Solberg in het achterhoofd. Maar dat is, het is iets waar de regering best wel op hamert inderdaad. Als je je kenniseconomie levend wil houden, dan heb je gewoon bevolkingsgroei nodig. En ze zijn hier heel erg bang voor krimp. Dus ze zijn daar wel mee bezig op regeringsniveau. Ja, kan je natuurlijk, tweeledig is het natuurlijk. Je kan of nieuwe aanwas of je kan de grenzen wat meer openzetten, zodat er meer mensen naar het land komen. Ja. Je vertelde eigenlijk dat de regering er bijna anders over denkt over die abortuswetgeving dan de mensen op straat. Want hoe denkt de gemiddelde Noor over abortus? Is dat minder conservatief? Ja, dat is wel minder conservatief. En hetzelfde geldt eigenlijk voor prenatale screening. Eigenlijk alle artsen zijn daarvoor. En ook voor die abortuswetgeving. Ze weten gewoon dat er zoveel verschillende situaties zijn waarin het belangrijk kan zijn dat een vrouw die keuze wel kan maken. Dat ze iets hebben van ja, we kunnen dat doen op veilige manieren, met veel ondersteuning, gewoon echt op een goede manier. Waarom doen we dat niet? Zeg maar, waarom wordt dat nou nog tegengehouden? En wat wel spannend is nu dus, is dat omdat die verkiezingen eraan komen, het lijkt erop dat er nu een linkse meerderheid komt. En dat brengt een wijziging in die abortuswetgeving ook dichterbij. Want het lijkt er nu op dat die linkse partijen, ook al verschillen ze nog wel een klein beetje van mening, het lijkt erop dat ze er allemaal voor zijn om abortus in ieder geval op verzoek van de vrouwen mogelijk te maken tot 18 weken. En dat zou hier wel echt een enorme vooruitgang zijn. Voor sommigen gaat het nog niet helemaal ver genoeg, maar dit zou wel een hele goede stap zijn om te nemen wat betreft de artsen hier, ja, maar ook wel de mensen in de maatschappij, denk ik. Zou je zeggen dan dat het ook een belangrijk politiek thema is, deze verkiezingen? Nou, het kwam afgelopen week wel meer voorbij. Ja, en wat je dan dus ziet is dat die linkse partijen het niet helemaal eens zijn onderling. En dan zegt er eentje opeens toch weer van ja, ik wil dat we het gewoon op 12 weken houden. En dan zie je toch dat dat best wel opleidt. En 2 jaar geleden, toen de abortuswetgeving dus notabene nog een beetje werd aangescherpt, toen waren hier ook wel echt hele heftige protesten. En toen is er ook een Instagram-campagne geweest die best wel schokkend was, met allemaal vrouwen met bebloed ondergoed en breinaalden in hun handen. En dat zorgde echt best wel voor echt veel ophef hier. Toen zag je ook wel dat de Noren er echt wel klaar voor zijn om die wetgeving gewoon wat liberaler te maken. En dat gaan we maandag zien of de Noor daar ook echt voor heeft gekozen. Dankjewel, Sietke van Viersen vanuit Noorwegen. Wij spraken over de abortuswetgeving in haar land. Van Omalali. Merua hoor je op NPO Radio 1. als je denkt, wat is dat Umalali dan weer? Nou, dat is een samenwerkingsverband, project kan je het eigenlijk bijna wel noemen, van de Belizaanse muzikant en producer Ivan Duran. En daar hoor je de verhalen in van verhalen van het Garifuna Women's Project. En in dat project hoor je dan weer verhalen van de lokale verhalen, eigenlijk zoals ze het zelf omschrijven, van vrouwen uit Belize, Honduras, Nicaragua en Guatemala. Ga het vooral ook opzoeken. Het zijn hartstikke mooie verhalen. En daarbij ook nog eens hartstikke mooie muziek. Umalali hoorde je op NPO Radio 1. We gaan doorreizen naar Indonesië, naar Bali. Want daar woont Peter Kamerik. Peter, goed dat je er bent. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. We gaan het namelijk hebben over abortus. We hoorden het al, het verhaal uit Noorwegen, waar de boel wat liberaler lijkt te worden, nadat de conservatieve regering toch een beetje achtergesteld wordt. Maar goed, hoe zit dat op Indonesië of in Indonesië, op Bali? Hoe zou jij het abortusbeleid omschrijven in Indonesië? Nou ja, het is heel streng. Omdat Indonesië is het grootste islamitische land van de wereld. Dat is, bij de islam is dat dus totaal verboden. Het moet heel dringend zijn. Dringend is als de moeder in gevaar is, het leven van de moeder. Dan willen ze, maar dan moet dat binnen 40 dagen moet dat dus gebeuren. Ja. En 20 jaar geleden was er hier in Den Pasar. In Den Pasar was er een kliniek voor abortus. Maar dat is wegens vele protesten opgeheven. Wat voor straffen kunnen de vrouwen krijgen die abortus plegen? Ja, gevangenisstraf, hè. Dat is 3 jaar geleden. Was er een meisje van 15, die was door haar broer verkracht. En die heeft ze dus stiekem abortus gedaan. En dat is dus ontdekt. En werd ze dus naar de gevangenis. Maar dat heeft dus een hogere rechter nietig verklaard. En de broer is in de gevangenis gekomen. Omdat ze is meerdere malen verkracht door haar broer. En daar is ze dus zwanger van geraakt. En ja, dat heeft ze dus weg laten maken. Ja. En uiteindelijk is ze daarvoor opgepakt. Die is voor de rechter gekomen. En een hoge rechter heeft uiteindelijk gezegd, we gaan het helemaal niet doen. We gaan jouw broer achter de tralies zetten. Dat is best... dat lijkt me een goede zaak, toch? Ja, is heel goed. Natuurlijk. Hoe is daarop gereageerd toen de tijd? Door de mensen? Dat is wel heel goed op gereageerd. Maar Bali heeft eigenlijk een status aparte. Hè? Dus omdat het hier overwegend hindoe is. Is toch de mentaliteit is toch anders dan dat op Java of andere eilanden. Waar dus ook de moslim heel erg eigenlijk aanwezig is. Bijvoorbeeld in Aceh, als je niet getrouwd bent en je gaat met... Een vrouw, een meisje, ga je naar bed. Dan word je uit huis gesleurd. En dan word je op straat, word je in je blote kom met zweepslagen. Kijk, zo, dat is de andere kant. Ja, dat is toch ook de dagelijkse realiteit dus? Ja. Dat moet je niet flikken, want je wordt echt aan de schandpaal genageld. En dat kan dus niet, dat is not done. Net zoals abortus, dat kan niet, dat willen ze niet. Hoe denkt de hindoe-gemeenschap over abortus? Nou, die denkt hetzelfde. Die doen dat dus ook niet. Die vinden dat absurd. Elk kindje is welkom. En, hoe penibel de situatie ook is. Gezien nu ook een werkloosheid. 80% hier op Bali is werkloos. Vanwege dat de hele... Dat is gestaakt. Ja, de toeristische sector is de belangrijkste inkomstenbron voor Bali. Ja, is helemaal gestopt. En dat zie je. Dat is heel schrijnend. Want de mensen, maar toch... De mensen die blijven de kindjes krijgen. Dat is ook wel wonderbaar. Het is een hele kinderrijke gemeenschap hier. Peter, op Bali of op Java of in de rest van Indonesië dan veel illegale abortussen plaats? Dat gebeurt, Ja, daar sterven dus best wel veel meisjes, vrouwen jaarlijks door de illegale abortus. Dat is wel. Dat gebeurt wel, helaas. Ja. En wat is daar de publieke opinie dan over? Dat lijkt me toch vreselijk. Dat moet je niet willen als samenleving. Nee, maar ja. Maar de religie is toch hier toch de overhand. Maar ja, kan niet en mag niet en dus niet. Dat is, ja, period, niet, klaar. Het zou heel goed zijn als daar dus een kliniek voor zou zijn weer. Om toch die gevallen te helpen. Op een goede manier. Maar dan echt wanneer het echt noodzaak is. Maar niet als dat je, ik moet met vakantie, dus dat kindje moet weg. Ja. Dat vind ik flauwekul. Maar goed, dat. Is die roep er ook weer? Is er een roep om een betere abortuswetgeving? Nee. Je kan zeggen, men is laat dat gelaten over zich heen komen. Ja. Omdat het, ja. Nogmaals, het is de religie van hun en dat slaat het niet toe. That's it. Dus er is er geen discussie. Ze kunnen, ja, toen dus die. Ja, nou duidelijk. Dankjewel vanuit Bali. Peter, de lijn is niet helemaal goed, dus ik ga het hier met je bij laten. Maar dankjewel voor je tijd in ieder geval. We hadden het over abortus. Ik hoop je snel binnenkort weer te kunnen spreken in het programma. Doen we. Dankjewel. En dan zorgen we misschien. Fijne dag nog. Een fijne dag. En dan zorgen we misschien voor een iets betere verbinding. Volgens mij was het verder wel een rond mooi verhaal. Dankjewel. Zit je nou te luisteren en denk je, ik heb dit nou allemaal net gemist. En ik vind het wel interessant om vanaf het begin dat te kunnen horen. Morgen en na de uitzending kan je alles natuurlijk rustig terugluisteren in de Radio 1-app of op nporadio1.nl. Maar blijf vooral ook nog luisteren, want zometeen tussen 3 en 4 ga ik het hebben over de woningmarkt. Morgen in Amsterdam of vandaag een groot woonprotest. Het is eigenlijk ondoenlijk tegenwoordig om als starter, als ex-student, de woningmarkt in Nederland te betreden. Ik weet er alles van. Hoe is dat in Nieuw-Zeeland, Japan, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk? Hoe kijken ze daar aan tegen starters op de woningmarkt? Helpen ze ze juist of is het eigenlijk net zo moeilijk als hier in Nederland? Je hoort het zo meteen tussen 3 en 4. Piep, piep, piep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. If time is all it takes, despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side of my sleeve. Whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Mooie nachtmuziek van Simon White. De Beep Beep Song hoorde je op NPO Radio 1. Het is bijna 3 uur. We gaan even naar de wereldse zaken van 3 uur. Daarna zijn we dus bij je terug om te praten over de woningmarkt in andere delen in de wereld. Hoe kom je in Nieuw-Zeeland als starter bijvoorbeeld aan een huis? We spreken makelaar Simone van Delft die daar woont. En Julian Villefoy is ook weer terug vanuit Japan. Hoe kom je daar nou aan een huis in Japan? En hoe groot is de gemiddelde aantal vierkante meters wat je daar tot je beschikking hebt? Je hoort het zo meteen over een kleine 2 minuten al hoor in het de wereld van BNN Varen tussen 3 en 4. En laat vooral ook nog weten waar je luistert in de wereld. Dat doe je in de Radio 1 app. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In 6 steden is het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling bezig. In Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg lopen 2400 deelnemers 40 kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. De lopers hebben al bijna €900.000 opgehaald. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt veel over de enorme betrokkenheid, zegt organisator Stichting Vluchteling. Vanwege corona wordt er een aangepaste editie gelopen en vertrekken de lopers in shifts. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Lila Fernandez van 19 jaar in 2 sets. Het is nog nooit voorgekomen dat een tennisser die zich geplaatst heeft via het kwalificatietoernooi uiteindelijk de finale won. Emma Raducanu deed dat ook nog eens zonder ook maar 1 set te verliezen. Voorafgaand aan de US Open stond Raducanu op plek 150 op de wereldranglijst, nu op plek 23. Ze ontving na haar winst de felicitaties van Queen Elizabeth. Het ongeluk met een toestel van Air India Express vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. De Boeing met 190 inzittenden gleed bij de landing in India van de baan en brak in tweeën. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de 2 piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. Daarbovenop deed een ruitenwisser het niet, waardoor er minder zicht was. Het weer. Vannacht is het bijna overal droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt, in de middag kans op een bui. Dan een graad of 21. Maandag verandert er weinig aan het weer. Ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Oh, nou, niet maar voorbij hoor. Stefan Komduur zit hier gewoon. Tot 4 uur nog de wereld van BNN Vara, waarin ik spreek met Nederlanders in het buitenland. Morgen, of vandaag in Amsterdam, een groot woonprotest. Actievoerders willen aandacht voor de onmogelijke huizenmarkt hier in Nederland. Als student en starter heb je eigenlijk zonder rijke ouders nu niet te zoeken op die huizenmarkt. Wat kunnen we leren van andere landen? Dat ga ik uitzoeken. In de rest van de wereld zometeen de verhalen vanuit Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. En laat mij vooral weten waar jij nog zit te luisteren. Dat doe je in de Radio 1-app. Gaan we nu eerst een blik op de kranten werken in andere landen. Ik begin in Noorwegen, want daar woont Sietke van Vierzen. Sprak er net al even over abortus. En nu het laatste voorpagina nieuws bij jou, Sietke. Nou, hier zijn aanstaande maandag de verkiezingen. Dus dat is heel spannend. En iedereen ligt dan natuurlijk onder een vergrootglas. Dan ontstaan ook de schandaaltjes. Of in ieder geval komen die aan het licht. Of dat ze nou groter zijn of kleiner. En hier blijkt nu dat een aantal lijsttrekkers van partijen een huis of een appartement hier in Oslo hebben gekregen van het parlement. Terwijl ze eigenlijk zelf ook een appartement hier in Oslo al hadden, maar dat gewoon verhuren. En je hebt hier recht op een gratis appartement van de overheid. Dus als je meer dan 80 kilometer buiten Oslo woont. En op zich was dat bij sommigen ook wel zo. Maar ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk niet als je ook gewoon hier in de stad een appartement hebt. Ja, ze zagen opeens Noorse kronen in hun ogen. Ja, precies. Dat is wel apart. Want het was ook bij een aantal linkse partijen zo. Dus dan heb je toch al wat boter op je hoofd. Maar ja, ze maken nu dus de grap dat bijvoorbeeld het gold voor de SP. Nu maken ze hier dus de grap dat om alles gelijk te houden, vinden ze dan maar dat alle forensen die naar Oslo komen hier een appartementje moeten krijgen van de overheid. Dus dat vinden mensen wel een goed idee. En dit is dus een schandaal. Hoe wordt daar, nou goed, er wordt dus een beetje lachwekkend op gereageerd. Blijft het daarbij? Of is het bekend of het misschien ook wel echt iets gaat doen met de stemmen? Nou, het was echt bij een aantal partijen of lijsttrekkers zo. En dat zat best wel in de breedte. Dus ook bij de Christelijke Partij. Oh ja. Het heeft bij iedereen een beetje een andere uitwerking. Maar die Christelijke Partij die zit bijvoorbeeld echt tegen de kiesdrempel aan. Of je moet hier een bepaald percentage halen om überhaupt mee te kunnen doen in het parlement. Maar ja, ze zitten precies rond die grens, dus die maken zich best wel zorgen over dit soort schandaaltjes. Eentje kan maar net te veel zijn in zo'n geval. Nou, het is dus nog even afwachten. Aanstaande maandag, zei je, zijn de verkiezingen. Ja, Ja, dus volgende week weet ik meer. Volgende week weet je meer. Nou goed, en ja. We gaan het ook over woningen zo meteen hebben. Over de Noorse woningmarkt. Eerst nog even doorreizen. Tot zometeen. En dat doorreizen doen we naar Nieuw-Zeeland. Want daar woont correspondent Simone van Delft. Goedemiddag hè, voor jou al, Simone. Goedemiddag. Hier. Fijn dat je er bent weer in de uitzending. Jij bent makelaar, dus je kan ons zometeen alles vertellen over die woningmarkt in Nieuw-Zeeland. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Eerst even het laatste nieuws, want wat vulde de voorpagina's in jouw land deze week? Ja, gewoon een beetje een leuk nieuwtje en is niet over corona. Lord, dat is een Nieuw-Zeelandse zangeres die jullie natuurlijk ook goed kennen. Zeker. Zij heeft een EP uitgegeven in Maori met 5 nummers. En dat heeft ze niet eerder gedaan. En is natuurlijk enorm gaaf dat die de taal van de originele mensen van Nieuw-Zeeland, dat die tegenwoordig zo wordt gepromoot. En ook in singles. En ook in bekende liedjes die we opeens dan in Te Reo Maori horen. Ja, want zij heeft dus een plaat uitgebracht. Solar Power was dat volgens mij. Dat was een album wat onlangs van haar uitkwam. Naar heel lange afwezigheid bracht zij weer een nummer uit. En nu heeft ze dus een deel van dat album in Maori dus gezongen. We kunnen heel even een klein stukje luisteren. Dit is The Pet en dat is dan in Maori anders gezongen. Hoe is hierop gereageerd in Nieuw-Zeeland? Ja, ze is sowieso heel populair, maar dat ze dit nu ook gedaan heeft. Dat maakt het alleen maar meer natuurlijk. Want ze zegt, ik wil ook laten zien, ik heb een wereldwijd ben ik natuurlijk bekend. En ik wil dat ook graag gebruiken om Maori te promoten. Want ze zegt, dit is waar ik vandaan kom en dit is wie we zijn. Ja, en hoe belangrijk is dat onderwerp in Nederland? Of in Nieuw-Zeeland bedoel ik? Wel steeds meer. Je ziet het ook veel in het bedrijfsleven, dat steeds meer het Maori daarin verwerkt wordt ook. En ook als een soort motivatie. Maar ook, ik denk, om de identiteit van Nieuw-Zeeland en Nieuw-Zeelanders, want we hebben hier 180 nationaliteiten, om die op de een of andere manier te, in Nederland, uniten. Ja, samen te voegen, meer samen te verenigen. Ja, precies. Op hetzelfde moment kwam het woord ook bij mij naar boven. Dat kan worden wel. En lukt dat dan ook? Hoe wordt die taal meer geïntegreerd? We hebben het hier dus al in de muziek, maar daar kom je bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven dan tegen? Ja, dus in het bedrijfsleven. Hè, bijvoorbeeld als je zelfs in je handtekening, in je e-mail, dan staat er Namihi in plaats van kind regards of met vriendelijke groet. Ja. Dus daar zien het heel veel in. Er worden ook heel veel cursussen nu aangeboden die je gratis mag volgen. Om dat steeds meer normaal te maken. En ik moet zeggen, mijn kinderen op school krijgen ook te Reo Maori. Ja, nou heel interessant. En ben jij er ook al mee bezig? Heb je al een cursus op de planning staan? Nee, ik heb wel een talenknobbel, dus ik ben wel heel goed met talen. Maar vooral de Maori-woorden prima, de zinnen iets minder. Ja, nou goed, voor alles is nog een... je kan overal altijd nog aan beginnen, hè? Je bent nooit te oud om te leren, zou ik zeggen. Dankjewel hiervoor in ieder geval, Simone. Zometeen de woningmarkt in Nieuw-Zeeland. We gaan eerst namelijk nog even doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Daar woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goedenavond. Goedenavond, hi. Bij jou vers van de pers voorpagina nieuws, want het heeft alles te maken met tennis. Vertel... Ja, wij hebben een nieuwe Britse winnaar. Ja. Emma Raducanu heeft eigenlijk zojuist de US Open de tenniskampioenschap gewonnen. En in 2 sets. En ze is nog maar 18 jaar. En ze is de eerste persoon ooit, van de mannen of vrouwen, die via de kwalificatierondes een finale heeft bereikt. En die dus ook heeft gewonnen. Je kan je voorstellen dat de afgelopen week het hele land een beetje tennisgek is geworden. Tennis is natuurlijk al een hele grote sport. Ze was ook bij Wimbledon al gezien eerder dit jaar. Maar ze viel uit. Ze deed het vrij goed, maar ze viel uit vanwege ziekte. Ze is dus nu weer terug. US Open, de tweede Grand Slam van haar leven. En die heeft ze dus gewonnen. 18 jaar, ja. Het is de eerste zege sinds 1968 volgens mij, hè, voor een Britse vrouw weer bij de US Open. Klopt, dat was Virginia Wade. Die heeft hem inderdaad 53 jaar geleden gewonnen, de US Open. Ze had daarna nog wel een andere Grand Slam, volgens mij Wimbledon in 1977. Maar dat was dan de laatste keer dat een Britse vrouw een Grand Slam won. Dus als je dan kijkt naar Engeland, wat natuurlijk echt zo'n groot tennisland is. En we hebben bij de mannen natuurlijk Andy Murray. En bij de vrouwen zitten ook al een aantal goeie, maar ineens is zij gewoon de tenniscourt opgelopen, lijkt het voor ons als kijkers. En ja, ze bestormt de wereld. Ja, nou, die gaat er niet meer af. Het was sowieso wel een bijzondere finale, hè? Want ze stond tegenover de 19-jarige Leila Fernandez, volgens mij. Ja, klopt. En die is ook pas 19, dus het was sowieso een bijzondere finale. Ja, zeker een hele bijzondere finale. En het lijkt echt alsof in vrouwentennis gewoon de nieuwe generatie nu echt opkomt. En ik denk dat we, ik hoop dan maar dat we nog heel veel van die twee dames zullen zien in de komende jaren. Ben jij een fanatiek tennisser zelf? Nee, ik speel het helemaal niet. Ik kijk het af en toe. Ik ben er eigenlijk een beetje ingekomen toen ik nog studeerde. En in plaats van studeren voor tentamens, zat ik dan ook de US Open te kijken 's ochtends. Dus ik vind het altijd wel heel leuk om te kijken. En vooral als er inderdaad zo'n groot toernooi plaatsvindt. Met zo'n hele grote nieuwe ster die dan echt het toneel opkomt. Ja, dat is altijd mooi. Dus dat wordt wel een beetje meegesleurd in de hype van het hele gebeuren. Dankjewel. Zometeen praten wij verder over de woningmarkt in het Verenigd Koninkrijk. NPO Radio 1. Het zomaar is ruimte voor midden in de nacht van NPO Radio 1. Een stukje instrumentale muziek van de Londense achtkoppige groep Cocorocco. Je hoorde Tide op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Nadat gisteren de evenementensector opnieuw de straat op ging, is het vandaag de beurt aan het woonprotest in Amsterdam. Verschillende belangenorganisaties gaan de straat op om aandacht te vragen voor de vastgelopen huizenmarkt hier in Nederland. Onder andere studenten ervaren veel moeite met het vinden van een kamer en ook het vinden van uiteindelijk een huis. WNL sprak hierover met Ara Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Oh, ga even kijken. Dat is niet Ama Boahene. We kunnen kijken of ik het snel even kan vinden. Want het was wel een interessant fragment. Zij zat bij WNL in de ochtend. Kijken of ik het terug kan vinden. Ja hoor, hier is ze. De studentenwoningtekort is echt enorm. Er zijn nu ongeveer 20.000 kamers te weinig. En de verwachting is dat als het zo doorgaat, dat het dan de komende jaren oploopt tot 50.000 kamers tekort. Zorg ervoor dat de bestaande ruimte die er al is beter benut wordt. Dus dat er op die manier meer kamers gerealiseerd worden. Er zijn nu bijvoorbeeld in heel veel steden regels die verkamering tegengaan. Als die regels weggaan, dan is het mogelijk om veel meer kamers te realiseren. Maar het is ook heel belangrijk dat die kamers betaalbaar zijn. Dus wij pleiten er ook al jaren voor dat er een huisjes melkersboete komt, want nu worden er door pandjesbazen soms echt astronomische bedragen gevraagd voor kamers. En dat mag helemaal niet. En daar moet ook veel strenger op worden toegezien. Kijk, duidelijk verhaal. Niet alleen studenten hebben moeite met het vinden van een dak boven hun hoofd. Ook starters die een woning willen kopen of mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning hebben het lastig. Kortom, de huizenmarkt in Nederland zit op slot. Tijd voor een protest vandaag. Hoe ziet die huizenmarkt eruit in andere landen? Is het daar nog wel mogelijk om een woning te kopen als je uit een huurhuis komt bijvoorbeeld, of net je studententijd erop hebt zitten? Ga ik bespreken met correspondenten, Nederlanders die daar wonen, in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Japan en Nieuw-Zeeland. En we beginnen bij die laatste, bij Simone van Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou goed, jij bent zelf makelaar in Nieuw-Zeeland. Je kan ons alles over vertellen. Was je eigenlijk hier in Nederland toen je hier nog woonde ook makelaar? Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben al pas 15 jaar geleden naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd voor een jaar of drie. Maar ik ben er nog steeds. En dat heb ik hier, heb ik hier opgepikt, die carrière. Nou, interessant. Dus je kan ons goed daar iets over vertellen. En eigenlijk zie je best wel gelijkenissen tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. Ja, zeker. Wij hebben hier natuurlijk ook starters hebben moeite om een huis te kopen. Al moet ik wel zeggen dat ik wel denk dat er een verschil zit in starters in Nieuw-Zeeland en starters in Nederland. Want als wij het over starters hebben, dan hebben we het ook heel veel over hele jonge mensen. Terwijl in Nederland zijn er verschillende starters, maar dat begint toch meer vanaf een jaar of 28, wat ik daar zo van zie. En hier is echt de Kiwi-droom is, als je een jaar of 22 bent, dan moet je zelf een huis hebben of zelf een huis kopen. Dat hoort zeg maar in Nieuw-Zeeland. En waarom is dat de Kiwi-droom? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk onder andere omdat de huurmarkt hier is niet goed geregeld. De huizen hier zijn van slechte kwaliteit. Er zit geen isolatie in. Nu wel voor nieuwe huizen die nu gebouwd worden. Maar geen isolatie. Geen verwarming zit er soms in. We hebben hier geen centrale verwarming. Dus en dat maakt het ook, als je een huis huurt, je kan hier binnen 3 weken, kon de huisbaas zeggen, sorry, je gaat. Want die had misschien iemand anders gevonden die meer betaalde. Dat is nu iets veranderd. Dus het is nu 3 maanden dat een verhuurder op zich mag, of de huur op mag zeggen van zijn kant. En er moet dan ook een goede reden tegenwoordig voor zijn. Maar het is nog steeds, het is heel onzeker het bestaan van een huurder in Nieuw-Zeeland. En je bent hier ook, je hoeft hier ook maar 3 maanden opzegtermijn te geven als je zelf weg wil. Maar ja, het is niet een klinkt niet ideaal. Fijne manier om te wonen, zeg maar, voor Nieuw-Zeelanders. En dat betekent dus dat mensen worden geduwd naar een koopwoning en dat die koopwoningmarkt dus heel erg oververhit raakt. Ja, klopt. Dit is die koopwoning hier. Koopwoningen zijn gemiddeld kosten die 826.000 Nieuw-Zeelandse dollar. Maar laten we ons vooral op Auckland richten. Want dat is 30% van de huizenmarkt is in Auckland. Daar is een gemiddeld huis kost 1.040.000. Dus dat is 626.000 euro. Dat is 12 keer het gemiddelde inkomen van iemand die in Auckland werkt. Dus dat is enorm. Dat is enorm, ja. En zijn er nog verschillen dan ook tussen, want de mensen vast weten dat het een Noord- en een Zuidereiland is. Zijn er nog verschillen tegen, tussen? Nou, de verschillen zijn meer in het feit dat daar maar 1 miljoen mensen wonen. Dus daar wonen veel minder, of 1,1 miljoen mensen, er wonen veel minder mensen. En er is één grote stad. En als ik dan groot zeg, dat is Christchurch met 400.000 inwoners. Ja. En die hebben ook nog steeds te maken met het herstel van de aardbeving van 2011. Dus dat is een beetje een microclimate op zich daar, die huizenmarkt. Ja. Nou goed, in de stad Auckland is het, die grootste stad, is die situatie dus het lastigst. Hier hebben ook starters dus vooral het moeilijk. Jij zegt, nou, er zijn dus ook mensen van 21 al die starten. Hoe is dat studentenleven? Ben je daarachter gekomen? Misschien weet je daar te weinig van, maar ik ga het toch aan je vragen. Koop je als student dus al heel snel in Nieuw-Zeeland een huis eigenlijk? Ja, maar ook veel niet-studenten, hè, die niet gaan studeren. Dat is hier, dat je hier automatisch gaat studeren, dat is ook niet zozeer de zaak. En als ze gaan studeren, dan kan je hier in Auckland of in Dunedin of in Wellington, kan je ook intern gaan. En dat doen er veel dus. Ze blijven misschien het eerste jaar blijven ze thuis wonen. Maar als jij in Dunedin gaat wonen, je woont in Auckland, dan kan je niet thuis wonen. Je moet daar dan wonen. En in die zin is het onder studenten is niet een enorm tekort zoals in Nederland. Nee, en die kunnen dan wel op een gegeven moment dus een woning kopen. Als ze eenmaal uitgestudeerd zijn. Die kunnen een woning kopen. En wat je nu ook veel ziet, of het is de vader en moeder die helpt. Want Kiwis, doordat de waarde zo omhoog gegaan is van huizen, die zijn natuurlijk in hun qua huis, zijn ze heel rijk, zeg maar. Niet liquide, maar wel in een huis. Dus die overwaarde, die wordt gebruikt om hun kinderen te helpen om een huis te kopen. Of mensen gaan toch meer buiten Auckland wonen, kijken meer buiten Auckland. Of ze kopen nu ook huizen met vrienden gezamenlijk. Ja. Nou goed, dat lijken eigenlijk allemaal Nederlandse oplossingen. Of dat klinkt aardig Nederlands eigenlijk, verhalen die we hier ook wel kennen. Ja. Wat probeert de overheid in Nieuw-Zeeland te doen om het makkelijker te maken voor starters, voor jonge mensen, om die woningmarkt op te komen? Ja, ze hebben een starterproject. Dus dat proberen ze met een home loan grant. Proberen ze dan toch de starters te helpen om op die markt te komen. Normaal moet je als je in Nederland een huis koopt, of in Nieuw-Zeeland een huis koopt, moet je 20% aanbetaling doen. Nou, dat is voor starters natuurlijk niet te doen als je kijkt naar de huizenprijzen. Dus ze hebben bepaalde projecten waarbij het dan 5% is. En waarbij er dan nog een gedeelte wordt een subsidie wordt gedaan van $5,000 of $10,000. En dat ligt er dan aan of het een nieuw huis is of dat het een bestaand huis is dat je koopt. En daarin proberen ze te helpen. Er was ook een ander project, Kiwi Build, dat de Labour Government, die hebben dat verder ontwikkeld. Maar dat loopt eigenlijk voor geen meter, want ze zouden 10.000 huizen gaan bouwen en in de komende 10 jaar. En daar zijn er tot nu toe, sinds 2018, zijn er 1058 van gebouwd. En dat zouden dan huizen zijn die alleen voor starters zijn of voor mensen die minder verdienen. Mm. En ze hebben daarnaast hebben ze dan ook staatshuizen, waar ze mensen huizen, net zoals de sociale huurwoning, zeg maar, of sociale koopwoningen, die hebben ze ook. Sociale koopwoningen ook? Nee, sorry, sociale huurwoningen. Oh, sociale huur, excuus. Ja, precies. Ja, nee. Jij bent zelf dus makelaar. Wat voor situaties maak je mee? Ja. Kan je een situatie noemen van starters die die woningmarkt op proberen te komen? Ja, je hebt. Ik heb net een huis in. Want wij zitten op het moment in lockdown hier, in volledige strenge lockdown. Dus ik heb hier net een huis op de markt gebracht op 21 augustus. En hij is op 5 september verkocht zonder gezien te zijn. En dat is eigenlijk ook wel een woning die voor starters heel goed zou zijn. Dus ik heb heel veel starters aan de telefoon gehad. Die ik heb wel 80 aanvragen bijvoorbeeld gehad, die heel erg natuurlijk heel graag dat huis willen. En daar gaan mensen natuurlijk ook enorm opbieden. Ja. En dat helpt ook niet, omdat natuurlijk heel weinig vraag of heel weinig aanbod is op het moment. Maar er is zoveel vraag en dat drijft de prijs natuurlijk ook op. En mensen verliezen ook geld, want ze proberen toch aan het huis te komen. Ze doen hun due diligence en daar betalen ze ook geld voor. Bijvoorbeeld een building inspectie of ze vragen een rapport aan bij de gemeente. Daar gaat allemaal geld in zitten, maar niet met de zekerheid dat je het huis ook krijgt. Zorgt dat voor ophef in het land? Zijn er, zoals hier vandaag in Nederland, een woonprotest? Klinkt er ook protest in Nieuw-Zeeland? Nou, er klinkt wel protest in Nieuw-Zeeland. Maar het is natuurlijk, je wil heel graag op deze markt verkopen. Je wil niet graag kopen in deze markt. Dus en Nieuw-Zeeland zijn niet zo enorm van de protesten. Wij zijn wel een heel braaf volk wat dat betreft. Ja, dus er wordt weinig geprotesteerd, wordt misschien wel geklaagd. Dankjewel Simone van Delft vanuit Nieuw-Zeeland voor jouw bijdrage. We blijven aan die kant van de wereldkaart, want ik reis door naar Julien Villefois. Je bent er weer, Julien. We spraken elkaar rond de klok van 13:30 ook al even in het programma. Jij woont in Japan. We hoorden net al wat je daar mooi deed. Een kledingmerk wordt goed verkocht daar. Goedemorgen nogmaals. Jij woont dus in Japan. Was het eigenlijk makkelijk voor jou om een huis te vinden? Nou, voor mij was het wel vrij lastig. Ik zit hier dus niet op een expatcontract. Ik heb inmiddels sinds 2 jaar dat ik hier woon zijn we vijf keer verhuisd. Dus ze noemen mijn vriendengroep ook wel de nomaden van Tokio. Want ze vinden het lastig om appartementen te verhuren aan buitenlanders. Dus het is heel erg nog het eigen volk eerst hier. En wat ook heel erg is dat je een hele grote smak met geld moet betalen om een huurhuis te krijgen. Wat een soort gift money is. Hoe bedoel je dat? Moet je alleen als buitenlandse huurder of überhaupt als huurder? Nee, ook voor Japanners zelf hoor. Dus het is gewoon een soort traditie dat je ongeveer 2 à 3 maanden huur kwijt bent. Gewoon om een appartement te mogen huren. En dat vinden wij als Nederlanders natuurlijk een beetje krom. En dan zoeken we altijd manieren om dat juist niet te hoeven doen. En dat is me een aantal keer gelukt. Maar ja, op een gegeven moment zullen we er toch wel ook mee overstag moeten. En dat noemen ze dus gift money. Dat is dus echt omdat je zo dankbaar bent. Ja, key money heet dat eigenlijk. Oh, sorry. Ja. Echt omdat je dan zo dankbaar bent dat je dat huis mag huren. Ja, in principe wel, ja. Ja. Je hoort de verbazing in mijn stem, denk ik al. Ja, ja, ja. Het is heel ongewoon. Dus dat was ook even schrikken toen we op huizenjacht gingen. Want toen gingen we even omrekenen wat het dan voor een jaar zou kosten. En dan was het toch wel een iets duurder grapje dan vooraf gedacht. Maar ja, er zijn altijd wel manieren om te omzeilen. Er zijn de buitenlandse verhuurders of in dat geval. Maar goed, dat is dus voor jou als buitenlander om een huurhuis te krijgen. Voor de rest van voor Japanners geldt dat dus ook. Hoe is het voor een Japanse starter op de woningmarkt? Kan die makkelijk een huis kopen? Ja, dat is vrij eenvoudig. De Japanners hebben natuurlijk een soort onuitputtelijke bron van kleine eenpersoonswoningen. Dat komt eigenlijk door de Japanse overheid. Die zit heel erg strak over de bouwvergunningen in welke wijk. Dus die zorgen er precies voor dat vraag en aanbod eigenlijk dat heel erg matcht. Dus die Japanners die hebben. Het is hier redelijk stabiel. De prijzen zijn de afgelopen 10 jaar niet zo exorbitant gestegen zoals we dat in Nederland zien. Dat is al in de jaren daarvoor gebeurd. Dus het is een vrij stabiele woningmarkt. En je hebt natuurlijk ook te maken met vergrijzing. Dus het inwonersaantal neemt al 10 jaar lang op rij af. Dus met name in het platteland staan er echt ontzettend veel huizen leeg. Dus je hebt ook campagnes dat je voor $500 een huis kan kopen hier op het platteland. Dus het is eigenlijk redelijk stabiel. Dus dat is wel voor de Japanse starter is dat wel positief. Ja. En je zegt eenpersoonswoningen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel vierkante meter is dat? Ja, dat begint vanaf 16 vierkante meter. En dat tot 40 vierkante meter. Dus Japanners blijven best lang op zichzelf wonen. En ze beginnen er ook best laat mee. Dus ze blijven vaak nog thuis wonen tot ze 25 zijn. Om voor hun opa of oma te zorgen. En ze komen best vaak pas op latere leeftijd gaan ze samenwonen. En ze krijgen op latere leeftijd kinderen. Dus in die eerste jaren als starter is die behoefte voor 2 persoons of grotere woning is er nog niet heel erg. Dus vandaar dat die eenpersoonswoningen enorm in trek zijn hier. Ja, dus dat is misschien wel iets wat wij hier in Nederland al van de Japanse huizenmarkt kunnen leren. We moeten onze behoeften opschuiven. Precies, want in Nederland merk je natuurlijk nu dat Ja, er zijn veel meer scheidingen. En al die woningen, die zijn eigenlijk te groot voor één persoon vaak. En dat merk ik dan heel erg bij mijn vrienden die nu ook proberen een huis te kopen. Dat de behoefte voor één persoonswoning gewoon zo hoog is nu daar. Maar dat die al jarenlang niet gebouwd zijn. Dus dat gaat ook nog even duren, ben ik bang. Nou goed, en we hebben in Nederland ook, dat hoorde ik laatst, bleek ook wel weer uit recent onderzoek. We hebben gewoon een onwijze luxe positie, want we hebben gemiddeld een woonoppervlakte van 65 vierkante meter. Als Nederlander 42 vierkante of 49 vierkante meter in de stad en 80 vierkante meter op het platteland. Dus ja, we hebben ook gewoon in Nederland onwijs veel ruimte om ons heen. Want ik hoor bijvoorbeeld dat een eenpersoonswoning 16 vierkante meter is. Nou, dat zou je in Nederland echt niet snel zien. Voor dat woonoppervlakte zouden ze hier een moord voor doen, denk ik. Ja. Maar de Japanners leven natuurlijk ook veel meer buiten. Dus ze werken knetterhard en dan gaan ze 's avonds laat met kantoor nog drinken. En het is alleen maar uit eten vaak. Dus ze leven veel meer buiten. Dus hun woning is veel minder... ze vinden dat veel minder interessant of belangrijk dan dat wij dat vinden als Nederlanders. Dus moest je daar aan wennen toen je daar net kwam wonen? Ja, best wel. Want wij zijn natuurlijk we willen vaak veel licht. Ruimere kamers, dat vinden we, dat is een soort trend dat we dat prettig vinden. En hier was het echt goed zoeken naar appartementen die dat hadden. Dus vaak waren het hele hokkerige kleine appartementjes met kleine raampjes. Dat is puur om een beetje privacy te geven hier. En dat vinden wij als Nederlanders minder belangrijk. Ja, je ziet altijd, alle gordijnen staan altijd open als je in Nederland langs de straat loopt. En hier is dat heel erg gesloten. Dus ik moet zeggen dat het best goed zoeken is naar appartementen die bij onze wensen dan passen. Ja. Maar voor Japanners is dat geen probleem. Ja, goed. En die wensen moet je natuurlijk ook aanpassen als je naar een nieuw land komt. Dankjewel, Julien Villefoy. Waar mensen dus in Japan op veel kleinere kamers ook een goed leven kunnen leiden. Daar kunnen wij dus in Nederland wat van leren. En we moeten dus ook onze behoeftes wat opschuiven. Later kinderen, later uit huis gaan. Dan is het misschien ook makkelijker om een woning te vinden. Dankjewel voor je tijd. En hopelijk tot de volgende keer in het programma. Yes, dankjewel. Zometeen reizen we door naar Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Wat kunnen we nog in Europa, in andere Europese landen, leren van de huizenmarkt? Hoor je zometeen? Dit is eerst de Duitse zanger Sure Green. In een live versie bij de Tool House. To the Waterside is dit. Echt hele mooie nachtmuziek. Het is 4:05. Come on, let's go down to the waterside, where we often used to be. Sit and watch as the sailboats glide through the white crest of the sea. Let's take a walk along the seaside quay. When the tide is coming in, smell the taste of the salty spray. Feel the changing way. Sailboats glide where the changing tide is never far, where the clear blue lake gives an endless say. No one knows and no one cares who we are. To this wonderland where a fire is singing in the sea. I wanna walk with you along the strand, hand in hand. Come on, my love, let's waste no time. Let's pack our bags and get away. What we need is some peace of mind and the coastline and a spring to the water's side where the sailors glide, where the changing tide is never far, where the clear blue light gives an endless sight and no one knows. And no one cares who we are. Dat je nu over lege snelweg rijdt, dit nummer hoort, dat het best goed bij elkaar past. To the Waterside hoorde je van Sure Green. Alle muziek is ook terug te vinden in de wereld van BNNVARA, afspeellijst op Spotify. We gaan doorreizen door de wereld, want hoe is de woningmarkt in Noorwegen geregeld? Dat ga ik bespreken met mijn correspondent Sietske van Vierse. Sietske, goedenacht. Hoi. Is het belangrijk voor de Noor om een eigen woning eigenlijk te hebben? Want daar gaat het natuurlijk om bij het woonprotest. Mensen willen graag een eigen woning. Ja, ja, Noor vindt dat heel belangrijk. Eigen woningbezit, daar doet men hier alles voor. En dat wordt ook enorm gestimuleerd, nog veel meer dan in Nederland. En het is eigenlijk zo dat zodra je meerderjarig bent, dan zijn er al allerlei spaarvormen mogelijk om vermogen op te bouwen specifiek voor het kopen van een huis. Dat is al best fijn, dan kan je aftrekken van de belasting en zo. Maar dat is echt voor je huis. Maar als je hier ook al gaat studeren, dan vraagt eigenlijk iedereen ook aan je van, oh, heb je al een huis gevonden om te kopen? Want dat is hier zo normaal. Eigenlijk is het zo dat je als student op zoek gaat naar een studio om te kopen. Gewoon op het moment als je het voortgezet onderwijs afkomt. Ja, ja, ja, ja. En dat is hier een jaar later dan in Nederland. En meestal hebben ze dan nog een tussenjaar. Dus ik denk dat de meeste Noren gaan studeren als ze 20, 21 zijn. Dus dat is ietsje later dan in Nederland. Maar dan is het ook wel echt zo van ja, misschien hebben ze wel een jaar gewerkt. Maar ja, dan hebben ze echt iets van ja, koop een studio als je die kan vinden. En zorg dat je een paar jaartjes mee kan groeien. En als je dan door wilt naar de volgende stap, dan koop je een eenkamerappartement. En ja, daar zijn ze dus echt heel strategisch in. Maar ja, die markt die explodeert hier. Kunnen die Noren dan zo goed sparen? Nou, en niet per se. Want Noren houden heel erg van mooie spullen en geld uitgeven. Maar ja, als jij woning bezit, dan spaar je bijna automatisch natuurlijk. Want ook hier gaat die markt super hard omhoog. Dus je ziet dat als het je lukt als student om in te stappen, dan ja, kan je dus gewoon vermogen opbouwen door appartementen te kopen en verkopen. Ja, en is dat dan echt voor elke Noor weggelegd? Of zijn het dan wel vooral de rijke Nooren die het lukt om als student al een huis te kopen? Het leidt wel een beetje tot een tweedeling. Want je hebt natuurlijk mensen met vermogen die dus meteen al zo'n studio kunnen kopen. Maar je moet wel super goed geïnformeerd zijn ook. Ik bedoel, je moet je daar op je 18e, 19e, meteen van bewust zijn dat je denkt van, oh ja, ik ga sparen voor een huis en dat is een doel wat ik heb. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen die daar gewoon helemaal niet mee bezig zijn. En ja, dan kom je er een paar jaar later achter dat je denkt, oh ja, nou kan dat dus niet. Nee. En ja, dan is het wel een beetje een race tegen de klok. Want vermogen is hier best wel belangrijk voor het kopen van een huis. Je mag maar 75% financieren. En als je onder de 34 bent, dan mag je 90% laten financieren. Maar ja, je moet nog steeds die 10% moet je zelf inbrengen. En als een gemiddeld appartement hier 3 ton kost, ja, dan moet je wel 30.000 euro hebben. Dus ja, dan mag je bijvoorbeeld die hypotheek van je ouders als onderpand nemen daarvoor. Of daar zijn wel oplossingen voor. Maar ja, dat is ook weer allemaal gebaseerd op vermogen. Betekent dat dan niet dat er ook een hele oververhitte huizenmarkt is? Want als er ieder jaar allemaal studenten ook op diezelfde huizenmarkt, waar ook starters en de mensen die al huizen hebben, zoeken naar huizen, dan kan ik me voorstellen dat er weinig huizen te koop staan. Nou, het probleem is hier inderdaad eigenlijk weinig aanbod. Maar dat geldt over de hele breedte. Dus er zijn inderdaad tekorten aan studentenkamers, of dat je nou wil kopen of huren. En dat geldt ook voor duurdere huizen. En ik geloof wel dat het voor internationale studenten iets beter is geregeld dan in Nederland nu, met die problemen in Groningen bijvoorbeeld. Mensen in tenten slapen, bedoel je? Ja, precies. Ja. Maar ja, internationale studenten die kopen niks hier, want dat is bijna niet te doen als buitenlander. Dus ja, het is lastig. En je komt er niet zomaar tussen. Nee. Kan je uitleggen, Sietke, waarom die Nooren, of waarom de Noorse regering, denk ik dan, dat eigen vermogen zo belangrijk vindt? Nou, ja, dat vind ik best moeilijk om de vinger daarop te leggen. Het heeft ook wel een beetje te maken met de afgelopen 8 jaar hebben ze hier een rechtse regering gehad. En je ziet nu wel dat in de verkiezingscampagne dat die linkse partijen eigenlijk een beetje dezelfde thema's aanhalen als in Nederland. Dus ook hier is de tweedeling en de huizenmarkt zijn hier echt grote thema's die door links dus weer opnieuw worden opgepakt. Zo van ja, hier gaan dingen gewoon scheef. En die zijn de laatste 8 jaar gewoon niet gecorrigeerd. Het vermogensding, ik gok zelf dat het een beetje het resultaat is van het beleid van de afgelopen 8 jaar. Maar dat is, ja, daar zit natuurlijk wel een langere geschiedenis achter hoe dat is gegroeid. En als je nou eenmaal vermogen hebt, stel je bent starter, je hebt een tijdje al een baan. Laten we zeggen, je hebt 3-4 jaar goed inkomen. Kom je dan wel snel aan een huis? Nou, dat hangt er vanaf wat je wilt. De omgeving van Oslo bijvoorbeeld is nu door corona ook enorm oververhit. Want mensen zijn net zoals in Nederland gewoon de stad uitgetrokken. Dus als je inderdaad een paar jaar hebt gewerkt en je hebt wat spaargeld, ja, dan moet je toch al gauw 6 ton neerleggen voor een gewone eensgezinswoning hier in een dorpje misschien 20 kilometer buiten Oslo. Het is allemaal best lastig. Ja, klinkt niet ideaal. Kan je makkelijk forensen in Noorwegen? Je moet wel in de buurt van een stad wonen. Want er zijn wel treinbanen en zo. Maar als je hier een keer hebt rondgereden, dan snap je wel waarom dingen niet per se heel goed te bereiken zijn. Want het land is echt zo ruig en zo ontoegankelijk eigenlijk. Dus je mag al lang blij zijn als er een treinverbinding is eigenlijk. Ja. Wordt er dan ook wel eens door de Noorden voor gedemonstreerd? We houden ze hier in Nederland morgen dat grote woonprotest, waar duizenden mensen al aangeven naartoe te willen komen. Gaan de Noorden dan wel eens de straat op voor betere voorzieningen, een andere indeling van die woningmarkt? Het is hier nog niet tot zo'n groot woonprotest gekomen als nu in Nederland komt. Maar je ziet wel op de campus en onder de studenten, zeker zo aan het begin van het jaar, Er wordt wel actie gevoerd. Maar het is nog niet zo. Het is echt een beetje zo verspreid in die studentensteden. En verder, dan heb je toch wel een groot verschil tussen de steden en het platteland. Want op het platteland is het trouwens wel best wel goedkoop hier om een huis te kopen. Maar ja, dan zit je ook echt in de middle of nowhere. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat als de verkiezingen gaan gewoon echt wel veel veranderen. Want als het echt een links kabinet wordt, dan gaat het beleid veranderen. Maar mocht dat op de een of andere manier toch niet zo zijn, dan denk ik wel dat ze hier ook de straat op gaan. Dat loopt ook gewoon wel uit de hand. We gaan dat afwachten. Dankjewel. Vanuit Noorwegen was dit Sietke van Vierzen over de woningmarkt. En we sluiten deze ronde af bij mijn correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Ilonka Waterdrinker. Goedenacht. Ik ben er weer. Hoeveel geld ben ik kwijt nu als ik naar het Verenigd Koninkrijk wil verhuizen? Nou, laten we zeggen Londen bijvoorbeeld. Dan moet je inderdaad je portemonnee wel even opentrekken. De gemiddelde huisprijs in Londen ligt op dit moment op de 508.000 pond. Dat is natuurlijk veel hoger dan gemiddeld. Hè. Londen is natuurlijk wel een wereldstad wat nog steeds heel veel mensen trekt. Volgens mij het gemiddelde In augustus, zeg maar landelijk, was 263.000. Dus dan zie je wel het hele grote verschil tussen Londen en de rest van het land. Maar dat is dus vrij lastig als je als starter... stel, je bent in Londen opgegroeid en je wil gewoon in je eigen stad blijven wonen en een huis kopen. Ja, dat kan dus best wel lastig worden. Ja, dat kan bijna niet eigenlijk. Nee, nou kijk, het is ook weer zo, de lonen in Londen liggen wel ietsje hoger. Dus dat scheelt. Er is natuurlijk ook wel hulp beschikbaar voor mensen die voor het eerst een huis kopen. En dan heb je het bijvoorbeeld over belastingvoordelen. De overheid heeft... die veranderen trouwens. Sorry, ik viel even weg. Wat heeft de overheid? Ja, die hebben een soort van regelingen. Dus een aantal jaar geleden had je de Help to Buy Scheme. En dat is een soort van belastingtechnisch voordelige regeling. Waardoor je 5% eigen geld inbrengt. Er is een soort van stamp duty, kopersbelasting. Die tarieven liggen ietsje voordeliger. Ja. En de overheid helpt ook mee. En dat is vooral met nieuwbouwwoningen handig. Maar goed, die regeling is inmiddels weer een beetje afgelopen. Het is ook maar een beetje de vraag of ze heel veel geholpen hebben. Er zijn dus wel mogelijkheden om wat extra hulp te krijgen. Ja. Maar je zal dus wel die 5% eigen geld inbreng bij elkaar moeten sparen. En dat is voor heel veel mensen, zeker als je in de dure particuliere huurmarkt zit, best wel lastig. Ja, we hoorden net in Noorwegen dat jij als student eigenlijk heel snel zelf een huis wil hebben. Dat mensen die gaan studeren heel snel zelf een huis kopen. Daar ook al jarenlang vanaf het moment dat ze meerjarig zijn eigenlijk daarvoor sparen. Hoe zit dat in het Verenigd Koninkrijk? Gaan studenten snel op kamers wonen, zoals hier in Nederland? Bestaan er studentenhuizen? Hoe wonen ze daar als student? Ja, voor studenten ligt de situatie iets anders dan in Nederland. De universiteiten hier zijn van die grote campussen, waar dus ook heel veel studentenaccommodatie op staat. Dus als je als eerstejaars student naar een universiteit gaat, dan kom je meestal terecht in de accommodatie van de universiteit zelf. In Nederland is dat voornamelijk gericht op internationale studenten, want die moeten ergens wonen. Maar in Engeland zijn dat dus vooral de eigen Britse studenten. En ook internationale studenten natuurlijk. Dus veel eerstejaars zitten dus gewoon in studentenaccommodatie op de campus. En na een jaar hebben ze de stad een beetje leren kennen, vrienden gemaakt. En vaak wat je dan ziet, is dat tweedejaars en derdejaars studenten met een groepje vrienden dan een huis gaan huren. En in heel veel studentensteden zijn er ook heel veel huisbazen die daar heel goed op inspelen. Dus die hebben gewoon echt een huis specifiek voor de studentengemeenschap in die stad. Ja, goed. En die kunnen daar vast ook mooi veel geld aan verdienen. Ja. Als het kopen zo moeilijk lijkt, zoals jij al vertelde, bijvoorbeeld in Londen op de huizenmarkt, maar dat geldt ook wel voor andere steden in het Verenigd Koninkrijk, zijn er veel huurwoningen beschikbaar? Kan je dan wel huren als je starter bent? Ja, huren kan wel, maar als je kijkt zeg maar hoe die hele markt over de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar is veranderd. Dus de sociale woningbouw is een stuk kleiner geworden. Het aantal nieuwe huizen wat erbij komt, daar zit wel een klein beetje verandering in, maar niet gigantisch. En dan zie je toch echt dat die particuliere huurmarkt dus eigenlijk ontzettend gegroeid is. En dat komt ook door buy-to-let hypotheken. Dus het is voor mensen die een beetje extra geld hebben een goede investering. Maar wat je krijgt, de macht ligt dan bij de huisbazen. En die huren, het aantal huizen wat gewoon beschikbaar is voor een buy-to-let, dat ligt vrij hoog. Maar die vraag wordt natuurlijk ook veel hoger. Omdat die huizen inmiddels niet meer beschikbaar zijn voor starters om zelf te kopen. Dus huizen kan je eigenlijk wel altijd huren. Maar wat je wel ziet, zeker met jonge starters, dus mensen die zeg maar net af zijn gestudeerd, die zetten dan een beetje de regeling voort van een huis delen met andere mensen. Dat heb ik ook met collega's gezien die zeg maar in de 20 net afgestudeerd zijn. En die wonen dan in Londen gewoon met 2, 3, 4 andere mensen. Soms zijn dat vrienden en soms zijn dat volledige vreemdelingen die dan bij elkaar komen in zo'n huis. Ja. En dan toch maar proberen om zoveel mogelijk geld weg te leggen. Is daar veel ophef over? Gaat er net zoals hier in Nederland bijvoorbeeld, gaan mensen de straat op? Zoals morgen hier in Nederland bij het woonprotest? Vandaag eigenlijk? Nee. Er is wel ontzettend veel boosheid over die huismarkt. Maar het heeft hier nog niet echt geleid tot grote protesten. De grootste protesten onder studenten de afgelopen 10 jaar geleden was het volgens mij over de collegegelden. Die zijn hier toen flink omhoog gegaan. En vorig jaar met de eindexamenresultaten. Als je kijkt naar het collegegeld wat mensen moeten betalen en de kwaliteit van het onderwijs, zeker tijdens de pandemie. Daar zat een groot verschil tussen. Dus daar waren ze het over oneens. Maar over die huisprijs, ik moet zeggen, het zijn niet alleen de starters en studenten die daar last van hebben. Er zijn gewoon heel veel mensen die iets ouder zijn. Want de gemiddelde leeftijd van iemand die zeg maar voor het eerst een huis koopt is 34 jaar. Dus sommige mensen zijn jonger, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon ouder zijn. Ja. Dus het is een probleem wat niet alleen zeg maar de jongeren treft. Gewoon echt een heel groot gedeelte van de bevolking. Heb je het gevoel dat het is wat er hier, dat huizenbezit is echt een soort van holy grail. Dat is echt een droom van mensen om waar te maken. En daar werken ze ook best wel hard voor. Dus niemand wil eigenlijk oneindig of voor altijd in een huurcontract zitten. Is het iets waar de regering wel echt zich hard voor maakt? Heb je het gevoel dat er nieuwe plannen aankomen om die markt toch meer open te breken? Nee, de regering is vooral bezig met huizen bijbouwen. Per jaar moeten er zo'n 300.000 bijgebouwd worden om aan de vraag te voldoen en ook de prijs een beetje betaalbaar te houden. Nou lag dat aantal vorig jaar of in 2019 op 250.000. En dat was nog nooit zo hoog geweest, maar dat was dus nog steeds onder het target van de overheid. Maar er zijn volgens mij geen plannen om die huur of die constructies echt aan te pakken. Ik weet niet of daar veel belangstelling voor is. Misschien ligt het ook al een beetje in het voordeel van huisbazen. Hm. Mensen die wat extra geld hebben. Dat zijn toch weer generaliseer ik denk ik een beetje. Maar de conservatieven, die hebben de kiezers. Dat zijn toch meestal mensen die iets meer geld hebben en waarschijnlijk ook een portefeuille hebben van huurhuizen. Dus ja, die natuurlijk ook hier in Nederland wel de markt op slot houden een beetje. Het werkt in een voordeel natuurlijk om alles een beetje zo te laten zoals het is. Ja, dankjewel Ilonka. Vanuit het Verenigd Koninkrijk spraken wij over de huizenmarkt. Jogar com a sorte. Consigo conquistar com braço forte. Jogo com a minha sorte. Consigo conquistar com braço forte. Jogo com a minha sorte. Não vale a pena explicar. Você vai achar que ele é um vagabundo. De viver e viajar e conhecer o mundo. Não vale a pena explicar. Digo que ele tem um desses mistérios profundos que aprendeu na marra, na mata, com um índio guarani do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Ganesh. Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Consigo conquistar com braço forte. Já que o levaram numa cabana de bambu, num lugar perdido. E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem, agradecer o dia, fazendo uma prece. E depois de tanto viajar, decide que tem que acalmar. Tá pronto pra se fixar, encontrar alguém pra tudo ensinar. Num dia de chuva, se deparou com um garoto na rua e lhe ensinou a orar. Flavia Kulo op NPO Radio 1. Braziliaanse zangeres, je hoorde Bossa Muffin van haar. Tot zover de wereld van BNN Vara voor deze 12 september. Wil je alles terugluisteren? Dat kan nu al in de Radio 1-app of op radio1.nl. Zometeen hier op deze zender. Even fris als altijd. Meerte van der Drift, goedemorgen. Ik heb net een smintje genomen. Je hebt net een smintje genomen. Ik dacht het al te ruiken. Wat, waar ga je het over hebben zometeen? We hebben een bijzondere uitzending. We lopen vannacht mee met de Nacht van de Vluchteling. Dus de uitzending staat ook helemaal in het teken van dit thema, vanuit allerlei verschillende perspectieven. Verschillende sprekers, mensen die zelf gevlucht zijn vanuit de wetenschap. En natuurlijk wandelen dus. Nou, interessant. Zometeen tussen 4 en 6 hier op deze zender. Volgende week Mai voorbij hier. Ik wens je alvast een fijn weekend. Nou, de rest van je weekend eigenlijk. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vandaag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de, volgens de organisatie, kolossale wooncrisis in ons land. Ze willen aandacht voor jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen en het aantal daklozen. Het woonprotest werd weken geleden al aangekondigd. Gisteren demonstreerden door heel Nederland tienduizenden mensen tegen de sluiting van de evenementensector. Het ongeluk met een vliegtuig in India vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet goed gevolgd. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. In de finale in New York stond ze tegenover Lila Fernandez van ook nog maar 19 jaar. Ze versloeg haar in 2 sets. Raducanu is de eerste tennisser ooit die via het kwalificatietoernooi mee mocht doen en vervolgens de finale won. De man die deze week werd opgepakt in een restaurant in Den Haag omdat hij een beruchte Italiaanse maffiabaas zou zijn, is onschuldig. De man werd geblinddoekt uit het restaurant gehaald. Het OM dacht daarmee de baas van de maffia op Sicilië te pakken te hebben. Maar het is waarschijnlijk een Britse Formule 1-fan. Hij is inmiddels vrijgelaten. In 6 steden is door 2400 mensen gewandeld om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. Bij de Nacht van de Vluchteling lopen deelnemers 40 kilometer door het donker. Er is bijna €900.000 opgehaald. Het weer vanmorgen bewolkt, in de middag kans op een bui. En het is een graad of 21 vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Tot het rift. Een hele goede morgen. Vandaag een bijzondere uitzending. De beelden van mensen die alles op alles zetten om Afghanistan uit te komen staan vast nog op je netvlies. Ook is het deze week een jaar geleden dat kamp Moria op Lesbos volledig afbrandde. Nog steeds zitten er duizenden mensen, maar ook kinderen vast op die Griekse eilanden. Vorig jaar sprak ik hier in Fris met correspondent Ingeborg Beugel over de situatie in Moria. Meestal heb ik goede woorden om de meest vreselijke dingen te beschrijven, maar in dit geval, voor het eerst van mijn leven, en ik ben 60, ontbreken deze woorden mij. Mensen hebben geen idee hoe het daar is. En dat daar zoveel kinderen tussen zitten, die worden dus ook allemaal depressief, die gaan zich automutileren. Er zijn heel veel kinderen in Moria die zichzelf snijden in hun dijen en hun bovenarmen. Er zijn heel veel zelfmoordpogingen van tieners. En er zijn zelfs kleuters die soms in pure wanhoop met hun kopjes tegen stenen stoten tot bloedens toe. En die moeten daardoor hulpverleners of volwassenen van afgetrokken worden. Ja, een heftig verhaal. Het vraagstuk is ook ingewikkeld. Waar doen we goed aan? Hoe lossen we dit op? Moet dat wel? Wie is er verantwoordelijk? Is Nederland het braafste jongetje van de klas? Wat moet Europa doen als afspraken niet na worden gekomen? Kortom, het vraagstuk is ingewikkeld. En toch is kraakhelder dat de omstandigheden afschuwelijk zijn voor deze mensen. Vannacht lopen we mee met Stichting Vluchteling om de verhalen te horen van de mensen die niet langer toe kunnen kijken. De mensen die in actie komen. In verschillende steden wordt vannacht 40 kilometer gelopen om geld in te zamelen. Redacteur Sjoerd Groothuis is vannacht in Tilburg en loopt mee. Sjoerd, goeienacht. Hoe is het daar op dit moment? Ja, goeienacht, Mirte. Mooi eigenlijk. Ik zie er namelijk echt telkens heel veel mensen wandelen met reflecterende vestjes. Ik ben hier in Tilburg, maar ook in Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Utrecht en Arnhem zijn er in totaal zo'n 2400 mensen op pad voor dit goede doel. En ja, bij zo'n hoop mensen zitten natuurlijk ook heel veel bijzondere verhalen. Dus daar ga ik vannacht naar op zoek. Sjoerd, dankjewel. Tot straks. Ik hoor graag de verhalen die jij tegenkomt tijdens het wandelen daar in Tilburg. Fris over vluchtelingen. Met dekens en vuur proberen vluchtelingen zich warm te houden. Toch renden deze vluchtelingen erop af. Het is inderdaad overvol. Mensen leven in kleine tentjes. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen kwamen de afgelopen